er een nieuwe dodelijke variant ontstaat. In Tanzania hebben 11 mensen de doodstraf gekregen voor de moord op een activist die stroperij bestreed 5 jaar geleden. Ze zagen de activist als een bedreiging voor hun ivoorhandel. De verwachting is dat de 11 veroordeelden levenslang in de gevangenis terechtkomen. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de snelweg A12 afgesloten vanwege instortingsgevaar. Het blijkt dat de constructie van de Nelson Mandela-brug te zwaar is voor de ondersteuning. Er waren al eerder scheuren vastgesteld. In de Amerikaanse stad Boston zijn de Earthshot-prijzen uitgereikt, een soort Nobelprijs op het gebied van duurzaamheid en milieu. De prijs in de categorie Oceanen ging naar een Australisch project om inheemse vrouwen meer te betrekken bij het Great Barrier Reef. En een Brits bedrijf dat verpakkingen van zeewier maakt, won ook een prijs. Het weer op de meeste plekken bewolkt. Vanmiddag prikt heel soms de zon er even door. Bij een stevige noordoostenwind is het koud. Het wordt tussen de 1 en 3 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Na het weekend wordt het minder koud. Hey, automobilist. Lekker op weg? Favoriete zender aan, goede muziek. Tijd genoeg voor je volgende afspraak. Geen gejakker. En je moet nog een eindje. Kan het nog lekkerder? Dat kan zeker, met je cruise control aan. Dan kan die rechtervoet ook even ontspannen. En het rijdt nog zuiniger ook. Hoe makkelijk en comfortabel is dat? Wel blijven opletten natuurlijk, hè? Wil je meer weten over de voordelen en de werking van cruise control? Kijk dan thuis eens op lekkeropweg.nu. Iedereen doet wat. Ster. Deze winter in Designmuseum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenware. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Designmuseum Den Bosch. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Bram Vermeulen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij het Nieuwsweekend. Fijn, Bram, dat je naast mij zit vandaag. Leuk. En er zullen natuurlijk luisteraars die zijn, die zullen zeggen, ja, dan zit die er weer naast en dan zit die er weer naast. Ja, dat klopt ook. En ze vragen zich dan ook af, komt Peter de Bie nog weer terug? Nou, daar zal ik eens antwoord op geven. Ja, die komt nog terug, maar dat zal zijn om afscheid te nemen. Op 17 december, dan is die hier. En dat zal dan ook voor de laatste keer zijn. We vinden dat allemaal jammer, maar het is niet anders. En u hoort hem dan in ieder geval nog over 2 weken. En vandaag is Brammer, Bram Vermeulen. En wie is er ook weer terug? Want hij was de vorige week ziek. Veel mensen maakten zich enorme zorgen. Kees Boonman om 9 uur. We gaan het hebben daarna over het belang van de verzoeningscommissie en vooral het helingsproces wat dat slavernijverleden betreft. Want zo gaat het niet goed. Kathleen Ferrier die komt daarover praten. We hebben het over het baguette. Werelderfgoed is dat geworden. Ja, u weet wel, dat is het Franse stokbrood. En steeds meer mensen krijgen psychische problemen. Bram Bakker komt erover praten. Hij schreef onlangs een boek Oud Zeer. Jutta Goris komt om 10 uur. Schreef een boek over 5 generaties vrouwen die ze uit de schaduw haalt. Arno Kantelberg is naar de Versace tentoonstelling geweest in Groningen. Loes Luca komt. Die staat op dit moment in de theaters met een stuk dat heel erg op haar eigen leven lijkt. Uit het hoofd heet het. En wat hebben we nog meer? Oh ja, de boekenrubriek natuurlijk. Ik moest echt even nadenken. Liedewijde Paris, die doet vandaag de boekenrubriek. Zometeen gaan we het hebben over de Wagnergroep. Maar eerst gaan we het hebben over dakmensen in Nederland die dakloos zijn. Dat zijn er een heleboel. Hoeveel, Bram? Ja, zeker 32.000 mensen zijn dakloos in Nederland. Tenminste, volgens de officiële cijfers. Maar het werkelijke aantal zal eerder rond de 100.000 daklozen liggen, zeggen de mensen die er verstand van hebben. Een nieuwe aanpak is dus hoog nodig om verdere groei tegen te gaan en deze groep tot een nul te brengen. Dat is althans de hoop van staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Want hij wil voor 2030 voor iedere dakloze een huis. Doe maar. Goedemorgen, Jan de Vries. Goedemorgen. Mensenrechten, jurist en belangenbehartiger van de daklozen. Eerst maar even die verwarring over de cijfers. Want het loopt nogal uiteen, 32.000 of 100.000. Waarom is dat verschil zo groot? Simpelweg omdat we weten gewoon niet hoeveel dakloze mensen er zijn. De officiële cijfers zijn die 32.000 van CBS. Ja. En daar zijn een aantal problemen mee met die cijfers. Ten eerste omdat het een schatting is. Ten tweede omdat ze een bepaalde aantal groepen al uitsluiten. Dus bijvoorbeeld kinderen, 65-plussers, ongedocumenteerden. Ja. En omdat de definitie die zij hanteren eigenlijk heel erg beperkt is. Waardoor ook weer een heel aantal groepen worden uitgesloten. Die 100.000, dat is ook weer een schatting inderdaad. Dat is denk ik de 32.000 plus de mensen die dan nu in maatschappelijke opvang zitten. Maar het feit alleen al eigenlijk dat er zo getwist is over die cijfers en dat we het eigenlijk niet zo heel goed weten, is al problematisch. Ja, maar ik bedoel, hoe dan ook, is het een enorm cijfer voor Nederland. Ja. Ja, het is zeker voor een, nou ja, dat hoor je ook heel vaak zeggen, hè, voor een rijk land, een welvarend land als Nederland, is het feit dat er überhaupt zoveel dakloosheid is, ontzettend problematisch. En het feit dat die dakloosheid enorm aan het stijgen is, zeker in de laatste 10 jaar, is extra problematisch. Ja, terwijl ik toch dacht dat we al aardig goed bezig waren. Dat hoor je toch ook wel eens, dat er allerlei goede initiatieven zijn en dat het allemaal eigenlijk best goed loopt. Ja, nou kijk, in juni is Maarten van Ooyen met een brief gekomen naar de Kamer, een contourenbrief. En daarin schetste hij eigenlijk het beeld van, ja, er moet een radicale omslag komen in het denken over dakloosheid. En dat slaat ook terug op wat jij zegt. Het idee dat we dachten dat het goed ging, dat klopt gewoon simpelweg niet. Dus we zien de dakloosheidscijfers stijgen. Ja. Dus de urgentie is er inderdaad om iets te gaan doen. En om die interventies ook echt verder te gaan versterken en intensiveren. En tegelijkertijd zien we dat er in de laatste 20 jaar plan na plan is geweest. En die hebben dus niet gewerkt. Nee. En dat is een wrange constatering. En dat betekent dus inderdaad dat er niet alleen intensivering nodig is, maar dat er ook echt een radicale omslag nodig is. Ja, en nu zeggen ze tegen 2030 geen man meer dakloos. Of vrouw, inderdaad. Dat, ja. Dat is heel ambitieus. Geloof je dat dat kan? Nou, laat ik ten eerste zeggen dat ik de ambitie erg onderschrijf. En ik vind de ambitie ook mooi om te hebben, inderdaad. En als daar ook in de middelen aan worden gewijd om die ambitie te halen, dan zou dat fantastisch zijn. Hè? Dus je moet wel een zekere ambitie hebben, een zekere visie. Ik denk dat het plan van aanpak zoals die er nu ligt, die ambitie niet gaat halen. De reden dat Maarten van Ooyen die ambitie nu uitspreekt, 2030 geen dakloze mensen meer, heeft ook te maken met een Europese verklaring, de Lissabon-verklaring, waarin alle EU-lidstaten zich hebben gecommitteerd om in 2030 inderdaad een einde te maken aan dakloosheid. Terwijl er ook mensen zijn die wel dakloos willen zijn, toch? Dat hoor ik altijd. Sommige mensen willen het graag. Of is dat onzin? Nou, ja, ik zou het niet direct willen wegschrijven als onzin. Er zullen vast een aantal mensen zijn die het leven op straat verkiezen boven een dak boven het hoofd. Maar dat is echt een hele kleine minderheid. Ja. En daarbij moet je ook zeggen dat je komt ook in mijn werk, of tenminste de organisaties die ik bezoek en ondersteun en adviseer en waar ik bij werk, die komen ook heel veel mensen tegen die al heel erg lang dakloos zijn en die gewoon niet binnen het systeem passen. Ja. En waarbij het systeem zich ook niet aan hen heeft aangepast. En die verkiezen dus inderdaad een leven op straat boven die druk van het systeem en de niet passende zorg die daarbij hoort. Nou wordt er gezegd, eerst een huis, hè? Toch? Ja. Ja, want als je een huis hebt, dan kan je verder. Ja. Ja, is en dat het klinkt, idee? En dat klinkt ontzettend simpel. Hè? Als je dakloosheid wil oplossen, dan moet je ervoor zorgen dat mensen huizen hebben. Maar dat is dus heel erg lang in Nederland niet het uitgangspunt geweest. Wat was dan het uitgangspunt? In Nederland is dakloosheid heel erg lang gezien als een zorgprobleem. Het is ook niet voor niks dakloosheidsproblematiek eigenlijk als een apart problematiek binnen VWS belegd is. En niet bijvoorbeeld bij het ministerie van Wonen of BZK nu in ieder geval. Dus het klinkt heel erg simpel, maar alleen dat al uitspreken en daarop gaan ageren is al een hele radicale omslag. En we weten, en het is ook heel goed hoor dat die omslag er is, want niet alleen weten we dat dat eigenlijk gewoon de oplossing is, maar we weten ook dat dat het beste werkt. Maar goed, terwijl ik naar de studio liep, zag ik weer mensen in de portiek slapen met een slaapzak. Dat is eigenlijk een ongelooflijk beeld. In deze vrieskou, hoe overleef je het? Tegelijkertijd hebben we ook maandenlang protest gehad over te weinig woningen, te dure woningen. Is dit ook niet een beetje een doekje voor het bloeden? Een pleister op de wonden van deze regering die ook de afgelopen 20 jaar niet zo heel veel heeft gedaan voor woningen voor arme mensen? Nou, het is, ik onderschrijf dat deze regering en voorgaande regeringen echt veel en veel te weinig hebben gedaan op het gebied van woningen voor mensen met een laag inkomen en mensen die een risico lopen op dakloosheid. Sterker nog, ik denk dat er heel veel beleid is geweest dat contraproductief is geweest en dat heeft geleid tot dakloosheid. Ook op het gebied van financiële zekerheid. Ik moet wel zeggen, alle lof naar de woonbeweging die het oplossen van dakloosheid, het voorkomen en het uitbannen daarvan als prioriteit nummer 1 in hun manifest heeft gezet. En dat heeft zeer zeker ook geholpen. Alleen het is wel al onderdeel van een iets langere kentering die zeker onder de voormalige staatssecretaris Paul Blokhuis al iets meer vorm heeft gekregen in een ander beleidsplan. Maar ik bedoel, iedereen een huis. Ik bedoel, de huizen zijn er gewoon niet. Er zijn gewoon veel te weinig huizen. Mensen staan een halve leven op wachtlijsten. En veel te dure huizen. We hoeven de verstopte asielopvang er ook nog, kunnen we er ook nog bij halen. Ook allemaal mensen die niet door kunnen stromen, omdat er geen huizen zijn. Ja. En dan wordt er gezegd, nou, iedereen een huis. Denk ja, waar haal je ze in vredesnaam vandaan? Ja, en dat is een heel, heel terecht punt natuurlijk. Er zijn steeds meer en steeds grotere groepen die echt wel heel veel problemen ervaren met een gebrek aan huisvesting of een gebrek aan fatsoenlijke huisvesting, een betaalbare huisvesting. Tegelijkertijd, kijk, ik ben mensenrechtenjurist, zo ben ik ook geïntroduceerd. Dus ik kijk er ook vanuit mensenrechten naar. En als ik dakloosheid definieer vanuit mensenrechtenperspectief, dan is dat de meest extreme schending van het recht op huisvesting. En we weten dat dakloosheid wordt veroorzaakt door mensenrechten schendingen en leidt tot mensenrechten schendingen. Dat betekent dat op het moment dat je dakloos bent, je eigenlijk nauwelijks nog toegang hebt tot rechten. Dat betekent ook dat deze groep het meest kwetsbaar is in de samenleving. En dat je dus je hele woonbeleid eigenlijk erop zou moeten richten om tot de prioriteit te komen dat deze mensen moeten worden gehuisvest. Want u zegt, als je geen huis hebt, dan heb je geen recht op wat dan ook niet? Als je geen huis hebt, dan word je sowieso al beschouwd als een soort tweederangs burger. Maar dan is het ook ontzettend moeilijk om werk te behouden, om onderwijs te behouden, om toegang tot zorg te hebben. Dat is ontzettend ingewikkeld. Je bestaat eigenlijk niet. Je bestaat eigenlijk niet. En een huis is het recht op huisvesting, het recht op wonen, wat ook in de grondwet gegarandeerd is, is niet voor niks een fundamenteel mensenrecht. Mm-hmm. Want dat is de basis van het leven. Als je dat niet hebt, als dat weggehaald wordt, dan is het ontzettend moeilijk om een leven in waardigheid te leiden. Maar kun je over dakloosheid spreken, thuisloosheid spreken, als je niet wil spreken over bijvoorbeeld de sociale woninghuur die ook op de markt is gegooid, waardoor heel veel mensen geen toegang meer halen? Kun je die twee dingen gescheiden houden? Absoluut niet. Sterker nog, ik denk dat je ze heel erg moet gaan integreren. Dus we weten ook uit onderzoek dat het hebben en het investeren in betaalbare huisvesting, sociale volkshuisvesting, de beste manier is om dakloosheid te voorkomen en uit te bannen. Dus je moet eigenlijk, en dat is in Nederland, is dat gewoon, de ambitie van Ooyen is heel erg mooi. Er zit in ieder geval een omslag in denken van zorg naar wonen. Wonen eerst. Eerst een woning en dan gaan oplossen. Ja. Maar nu moet ook de stap worden gezet, beleidsmatig, dat we gaan dakloosheidsbeleid gaan integreren in woonbeleid. En wat is dan de grootste hobbel? Nou, op dit moment zijn er een aantal hobbels. Die zie je ook wel terug in het plan van aanpak. Ten eerste, het ministerie van Volksgezondheid is hoofdverantwoordelijk, is de coördinator eigenlijk van dakloosheidsbeleid. Fietst daar in feite Binnenlandse Zaken en SZW in. Het is gedecentraliseerd eigenlijk, hele probleem. En vervolgens is inderdaad ook nog de decentralisatie. En dat zie je ook in het plan van aanpak. Er zit een hele grote ambitie. Er zitten een aantal hele mooie, concrete doelstellingen in. En vervolgens, als je kijkt naar de acties, dan is het vooral stimuleren, streven naar, motiveren, best practices. Want het wordt vooral overgelaten aan de gemeente. En er is geen mechanisme in dit plan van aanpak die garandeert dat gemeenten ook volgens een bepaald aantal regels, richtlijnen, nou, wat mij betreft, rechten en hun verplichtingen nakomend gaat ageren. Het is bijna 2023, dus nog 7 jaar te gaan om 100.000 mensen een dak boven hun hoofd te bezorgen. Ja, 100.000 is ook nog maar een fatsoenlijk dak. Ja. En ervoor zorgen dat mensen ook niet dakloos raken inderdaad. En dat voorkomen, dat is ontzettend belangrijk. Ja, dat betekent dat dat echt de prioriteit moet worden. Zowel bij VWS, waar het al een prioriteit is natuurlijk, maar ook bij Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge en SZW. En niet alleen gedurende deze regeerperiode, maar tot en met 2030. Dank u wel. Jan de Vries, mensenrechtenjurist en belangenbehartiger. Maandag presenteert staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met minister van Armoede en de minister van Volkshuisvesting het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Eerst een thuis. De Eerste Wereldoorlog lijkt wel terug. Tenminste, daar doen de loopgraven rond Bakhmut in Oost-Oekraïne aan denken. Aan Russische zijde hanteert de gevreesde Wagner-groep barbaars en niets ontziend geweld, waarvan zowel Oekraïense als hun eigen strijders slachtoffer zijn. We gaan erover praten, over dat privéleger, met Peter Knopen. Hij is voormalig directeur van het Internationaal Center for Counterterrorism in Den Haag. Goedemorgen, meneer Knopen. Goedemorgen. Het is niet voor het eerst dat die Wagner-groep van zich laat horen. Wat is dat eigenlijk voor organisatie? Ja, het is een onderdeel van een trend van privatisering van oorlogsvoering. We kennen natuurlijk organisaties als Executive Outcomes en Blackwater, die in Irak actief was. Het is een privaat leger. Het zijn professionele vechtjassen die zich laten inzetten voor geld. En de Wagner is met name een instrument van Russisch buitenlands beleid. Dus overal waar de Russen militaire belangen zien, wordt de Wagner ingezet. Maar het zijn dus gewoon private mensen die zich laten betalen om een leven te wagen en militair actief te zijn. Ja, en waarom heten die naar de Wagner, naar de componist Richard Wagner? Ja, het gerucht doet de ronde, maar eigenlijk weet niemand het helemaal zeker. Dat het de oprichter van de Wagner-groep is meneer Utkin. En die Dmitri Utkin die had een voorkeur voor Wagner, omdat dat de componist was die populair was in het Derde Rijk bij meneer Hitler. Hitler had ook dus zijn nazi-sympathieën komen tot uitdrukking in die naam. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Hitler hield ook van Wagner, toch? Ja. Ja. Betaalt het goed eigenlijk om voor Wagner te gaan werken? Dat vroeg ik me af, omdat deze week in het nieuws was dat een Zambiaanse jongen die in de gevangenis was gezet in Rusland ineens opdook aan het front bij Oekraïne en daar om het leven is gekomen. Dan denk je, ze moeten gevangenen gaan inzetten zelfs. Nou ja, dat is dus de nieuwe trend. Naar verluid zijn er zo'n 20.000 gevangenen inmiddels ingezet. Onder de belofte, en we hebben het over echte criminelen, we hebben het over moordenaars en verkrachters. Die mensen wordt dan beloofd dat ze, als ze 6 maanden voor Wagner vechten, dat ze in de vrijheid worden gesteld. Dus er zit een belofte aan van dat je gevangenisstraf wordt opgeheven als je 6 maanden inzet, als je het overleeft tenminste. Want anders dan is het natuurlijk afgelopen. Die Zambiaan heeft het niet overleefd, zoals bekend. En als we naar het strijd... Overigens, als het gaat over geld, de bedragen die deze mensen innen per maand zijn voor ons, zouden niet aantrekkelijk zijn, maar voor Russen wel. We hebben het over een paar duizend euro, een paar duizend dollar per maand. Ja. Kunnen we zeggen dat huurlingen van Wagner barbaarser, vreder zijn dan een gemiddelde soldaat in het Russische leger? Ja, overal waar ze opduiken, Worden er meldingen gemaakt van mensenrechten schendingen. Ze lopen een dorp binnen en vermoorden iedereen om te intimideren, om duidelijk te maken als je je aansluit bij een rebellengroep of bij een groep die wij niet mogen, dan heb je een probleem met ons. Dus het is van dik hout. Het is van het ergste soort, ja. Want nu heeft het Europees Parlement, de commissie, vorige week voorgesteld om Wagner op een lijst met terroristische organisaties te zetten. Dat is interessant, ja. Volgens mij. En een hele belangrijke ontwikkeling. Waarom? Ja, omdat de Wagnergroep is natuurlijk gelinkt aan de Russische overheid. Op die lijsten staan organisaties Al-Qaeda. De Nederlandse Hofstadgroep staat erop. ISIS, de PKK, maar niet. Er staan geen organisaties op die gelinkt zijn aan een overheid. Dus het zou de allereerste keer zijn dat er een overheidsprivate militaire organisatie gelinkt aan een overheid, dat die op een terroristische lijst. Overigens ook in Amerika gaan ze stemmen op om de Wagner op een op de Amerikaanse lijst. Maar heel interessant, want we hebben ineens over lijst, de staatsterreur heb je het dan ineens over. Ja. Dus de overheid precies. Die terreur uitoefent. Dat schept nogal een precedent, of niet? Want Wagner is natuurlijk niet de enige huurlingengroep op deze wereld. Nee, er zijn natuurlijk meer. Hè? Blackwater, Executive Outcomes, we kennen verschillende. En plotsklaps worden er dan private militaire organisaties ingezet door overheden op een terroristische lijst gezet. En dat is echt uniek, omdat dan een overheid direct gelinkt wordt aan terrorisme. En dat is echt bijzonder. En dat zou een enorme stap zijn in de wijze waarop we naar terrorisme kijken. Ja, maar wat zou dat nou betekenen? Want het is natuurlijk wel opvallend dat tijdens de Irak-oorlog niet is gebeurd met Blackwater, terwijl daar ook bekend over is dat die ook nogal tekeer gingen. En nu gebeurt het wel tijdens de oorlog in Oekraïne. Ja, het is wel zo dat de mensen van Blackwater uiteindelijk voor het gerecht zijn verschenen in Amerika. Dus daar zitten nog wel consequenties aan vast. Ja. Dat is bij de Wagner niet het geval, dus dat is wel echt anders. De Wagner is actief in heel veel landen, waaronder Mali, Centraal-Afrikaanse Republiek. Dus in Sub-Sahara-Afrika, maar ook in Syrië om Assad te beschermen. Ook in Soedan om daar, de mensen die in opstand kwamen tegen Bashir, om die een kopje kleiner te maken. Het is nogal een groep. Maar het bijzondere is dat ze gelinkt zijn aan de overheid. En daar is echt, dat is uniek. En dat betekent dat iedereen die op een of andere manier samenwerkt met Wagner, plotsklaps samenwerkt met een terroristische organisatie. En dat is natuurlijk een van de ernstigste misdaden die je kunt begaan. Hè? In feite word je dan onderdeel van een organisatie die op dezelfde manier wordt behandeld als ISIS en Al-Qaeda. Ja, en dat heeft vergaande consequenties. Hoe gaat dat eigenlijk? Kan je gewoon een kantoor bellen ergens en dat er dan een telefonist van Wagner opneemt en je bestelt een cohort huurlingen? Ja. Niet helemaal vast niet helemaal maar zo, maar goed, ik vroeg me dat af. Nou, niet, het scheelt niet heel veel. Want overheden, zoals in Afrika, hè, die coupplegers in Mali, die brengen een bezoek aan Moskou. Die worden daar ontvangen. Die praten dan met de minister van Defensie. En dan wordt er gezegd, we hebben hulp nodig op een militaire vlak. En dan wordt de waak neergezet. Dus het is niet een telefoontje. Je moet er wel even in Moskou op bezoek gaan. Maar het zit er niet ver vandaan. Maar het is het Kremlin. Zo mogen we het zien. Ja, alhoewel het Kremlin dat natuurlijk voortdurend ontkent. Ja. Maar alles wijst erop. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ontkennen dat juist is. Overigens, wat er nu in Oekraïne gebeurt, want dat is wel een nieuwe ontwikkeling, is dat de eigenaar van Wagner, Prigozhin, heeft zelf ambities en probeert aan te tonen dat zijn benadering in Oekraïne beter is, effectiever is. En dat is wat er met die loopgraven gebeurt. Hij probeert aan te tonen dat hij het beter doet dan het Russische leger. Dat hij het waard is. Ja, dat is een geld waard. En daar komt dus de strijd in naar voren tussen Prigozhin enerzijds en het Kremlin en de minister van Defensie anderzijds. Dus daar is een strijd gaande tussen twee benaderingen van operaties op het slagveld. Nou hebben we rondom de zaak van MH17 gezien dat je wel Russen kunt veroordelen voor van alles en nog wat, maar dat betekent nog niet dat ze naar het gevangen komen. Dus is dit ook niet een beetje voor de bühne van de Europese Unie? Nou, niet helemaal. Want overheden, zoals de Malinese overheid, die samenwerkt, die openlijk en uitdrukkelijk samenwerkt met de Wagnergroep. Als de Wagnergroep op een lijst van terroristen staat, dan wordt in één keer plotsklaps de overheid van Mali ook een criminele, ja, of in ieder geval een overheid die samenwerkt met een terroristische organisatie die vergelijkbaar is, in juridische termen vergelijkbaar is met Al-Qaeda en ISIS. En dat heeft natuurlijk ook voor de Malinese overheid en hun internationale positie wel consequenties. Dus die zullen voorzichtiger worden. Maar wat voor consequenties heeft dat dan? Waar kan het dan echt in de praktijk toe leiden? Nou ja, je kunt ze gewoon aanklagen op het moment dat je samenwerkt met de. We hebben dat gezien met de mensen die vanuit Nederland naar Syrië ISIS zich aansloten bij ISIS. Die mensen hebben de consequenties daarvan zijn nogal heftig. Dat gaat niet onopgemerkt. Dus het samenwerken met een terroristische organisatie is internationaal gezien een vrij ernstige misdrijf. Dus als je dat doet vanuit de overheid van Mali, of als militairen in Mali, dan heeft dat dus consequenties. Ja, maar wat zijn die consequenties? Kun je dan voor een gerecht gesleept worden? Ja. Ja. Als Malinese regering kun je dan worden beschuldigd van samenwerking met terroristische organisatie. Ja. Precies. Ja. Precies. Precies. En wie moet je dan berechten? En die moet je dan berechten. Wie moet zo'n Malinese regering dan berechten? Omdat dit uniek is, zullen we dat verder moeten uitzoeken en uitwerken. En precies moeten gaan onderzoeken hoe dat precies zal gaan lopen. Maar dat dit politiek en juridische consequenties heeft, is evident. Zijn er al aanwijzingen dat mensen zich gaan bedenken, zoals de regering in Mali of de Centrale Afrikaanse Republiek of het Kremlin zelfs, die zich hierdoor laten afschrikken? Nou, het is zo dat de verhoudingen tussen de Wagnergroep en het Kremlin onder spanning staan. Dus daar is wel iets gaande. Waarbij het niet precies, we weten natuurlijk niet precies wat er in dat Kremlin gaande is en hoe zich dat verhoudt, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat er tussen de Wagner en de defensietop in Moskou, dat daar spanningen leven. Dus daar is wel iets gaande. Van spanningen bij andere overheden ben ik me niet bewust, maar er zal achter de schermen ongetwijfeld worden gesproken over dit soort kwesties. Hartelijk dank, Peter Knopen, hoorde u. Voormalig directeur van het Haagse Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. En na het nieuws, dan zijn we natuurlijk bij u terug. We beginnen met Kees. Ja, die is er ook weer. Heel erg fijn. En daarna gaan we het ook nog hebben over die slavernij-excuses. Want dat gaat nu niet goed. Oranje op het WK voetbal. Cody Gakpo, wat een enorme pegel zeg. Nu Frenkie de Jong komt die bal. Gakpo, doelpunt! Cody Gakpo scoort. Daar komt Oranje weer. Dit wordt wel weer een kans. Een schot en een goal ook. Cody Gakpo maakt hem. De groepsfase achter de rug. Op naar de achtste finale. Kans, de paai, Klaassen. Hij niet blind proberen. Luister Oranje. Vanmiddag. Nederland Verenigde Staten. Bal wordt verlengd. De kans van Nederland. Frenkie de Jong. 2-0. Vanmiddag. Om 4 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Verenigde Staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen.

Maar nu eerst nieuws hier, de politiek. Ja, Kees, fijn dat je er weer bent. Jij wil nog een, je hoest nog een beetje. Ja, ik probeer. Ik heb hier een zak drop. Ja, dus, ik zie het, nou, ja. Als het papier geritsel is, dan is het dan. Dan weten mensen waar het over gaat. Maar goed, gelukkig beter. En ik begreep dat je wilt beginnen in Den Haag en wilt eindigen in Brussel. Eerst dan Den Haag maar. Over de pensioenen, geloof ik, hè? Ja, zeker. Heb ik het natuurlijk hier wel vaker over gehad. Maar het is een monsteroperatie. De transitie naar een nieuwe pensioenwet. In feite gaat dat over, een beetje afgerond, over zo'n 1500 miljard euro. Dat is ons geld, hè. Dat is uitgesteld loon van alle werknemers die in die pensioenfonds zitten. En dat moet een nieuw stelsel worden, dat ook jongeren daar meer van kunnen profiteren. En ook mensen die vaker wisselen van baan. Nou, dat zijn altijd de argumenten die er gebruikt worden. Maar het is zo'n helse operatie om die overgang naar die nieuwe wet te realiseren. En er zijn een aantal Kamerleden, vooral van de PVV, Leon de Jong, Bart van Kent van de SP, en niet te vergeten Pieter Omtzigt, voormalig CDA van de lijst Pieter Omtzigt, zal ik maar zeggen. Die hebben zich in het onderwerp echt vastgebeten. En zijn een soort piranha's ten aanzien van die wetgeving. En die brengen de verantwoordelijke minister voor pensioenen, Carole Schouten van de ChristenUnie, echt tot... Drijven ze tot wanhoop? Nou, je kan het af en toe wel van haar gezicht aflezen. En er was afgelopen vrijdag, gisteren dus, vrij bijzonder, een vergadering van de Tweede Kamer, een commissievergadering. En voor het eerst in 29 jaar, dus bijna historisch zou je zeggen, dat die wet artikelgewijs behandeld wordt. En er zijn meer dan 200 artikelen in die wet. Kan me niet uitleggen, maar om aan te geven hoe ingewikkeld het is. En per artikel, en die dan ook nog onderverdeeld zijn in de letters A, B, C, D, of zoals Pieter Omtzigt zei, ook de letter P, waar allemaal over gesproken moet worden, met vragen aan de minister. Er zit een batterij aan ambtenaren naast de minister, omdat zij dat natuurlijk nooit allemaal zelf kan beantwoorden. En toen kwam toch op enig moment, op zo'n hele dag, maandag gaan ze trouwens weer verder, toch even de cruciale vraag aan de orde. Hoe zit dat nou met die transitie? Welk risico lopen de pensioenen eigenlijk in de toekomst met die nieuwe wet? Ik leg het zo wel uit als het niet begrepen wordt. En de minister kon het niet zelf zeggen. En zij keek naar haar ambtenaar. En het is de heer Klokkenburg die als ambtenaar op eerst in zo'n debat participeert. Wat is nou uw pensioenverwachting ook na de transitie? Want het is nog steeds een verwachting van wat u aan pensioen gaat krijgen. En die verwachting is, zoals nu ook altijd wordt gecommuniceerd, in drie scenario's. Dus een slecht weerscenario, een mediaan scenario en een goed weerscenario. Dus daarmee geef je ook al aan van, er zit een inherente onzekerheid in. Ongeacht het invaren of niet, natuurlijk, van wat uiteindelijk uw pensioen is. Ja, Kees, hier is geen touw aan vast te knopen. Nou, toch wel. Er zijn een paar dingen die volgens mij heel duidelijk zijn. Er is een slecht weerscenario. Er is een mediaan scenario. Dat is dus een kwakkelweer, zal ik maar zeggen. Kan vriezen, kan dooien scenario. En er is een goed weerscenario. En dat is nou precies de kern van het hele probleem. Oh. Nou viel ook nog dat woord invaren. Dat snappen we misschien mensen bij de Kaag wel. Maar hier wordt met invaren bedoeld dat mensen die vanuit het oude stelsel in het nieuwe stelsel naar binnen varen en zelf kunnen bepalen welk deel van dat pensioen eventueel belegd wordt of welk deel van dat pensioen gewoon vastgezet wordt. Maar goed, daar gaat het in principe nu niet om. Het gaat natuurlijk steeds om die risico's. Slecht weer, kwakkelweer of goed weer. En dat is eigenlijk de kern van het hele debat en de twijfel erover. Deze wet zal zeker, en vandaar dat ze maandag weer verder gaan, misschien nog wel voor de kerst, of dan anders vrij snel in het nieuwe jaar, door de Tweede Kamer gaan. De coalitie heeft zich eraan vastgeklonken, ook wel met alle twijfels. Maar dan de eerste nog? Maar dan de Eerste Kamer. En nou ja, ik heb het al eerder hier gezegd, ik durf wel te beweren dat voor 17 maart, want dan wordt de Eerste Kamer ontbonden, omdat er provinciale statenverkiezingen zijn en die kiezen een nieuwe Eerste Kamer, dat het voor die tijd niet erdoor komt. Dus 1 juli een nieuwe pensioenwet, dat gaat vast niet gebeuren. Maar goed, ik zit hier niet om te voorspellen. Ik zit hier om dat bijzondere van uw behandeling van zo'n hels ingewikkelde wet even uit te leggen. Waarvan veel mensen zeggen, doe het niet. Hè? Precies, was ik dat vergeten te zeggen? Ja, precies, daar ging het over. Goed, was er nog meer in Den Haag? Of wil je al over naar Europa? Nou ja, ik wou het... Kijk, Europa wordt altijd als buitenland gezien. Alleen niet door mij, dus ik blijf in het binnenland. En, want als je zo'n hele week die debatten volgt... dan hoor je eigenlijk bij al die begrotingsbehandelingen... die op dit moment plaatsvinden... hoor je het eigenlijk altijd over Europa gaan. En dat is niet iets wat iedereen zich helemaal bewust is. Men neemt zo'n begroting over de infrastructuur in Nederland... waar minister Harbers over gaat. Ik heb het eens geturfd, daar is de inbreng van de Kamer. 65 keer hoor ik het woord Europa. Alles met de infrastructuur heeft met Europese regelgeving te maken. Europese wetten, Europese richtlijnen. Terwijl dan toch altijd hier nog wordt gedacht... ja, dat Europa, wat moeten we er eigenlijk mee? Soms zie je dat ook wel eens in programma's zo van... nou, Europa, daar horen we later wel wat over, maar nu even niet. Maar Europa werd vroeger altijd gezegd... dat is een rijdende trein, die breng je niet tot stoppen. Maar nu zitten we in een totaal andere geopolitieke situatie in de wereld. En je ziet, die Europese agenda is overvol en heel actief... En het is ook bijna een finaal moment dat Europa moet kiezen. Maar als je dan naar een debat over het geld luistert... de ECOFIN, dat is een raad in Europa... waar alle ministers van Financiën bij elkaar zitten. Want binnenlands beleid, financieel, budgetair of begrotingsbeleid... is ook Europees beleid. En vandaar dat zo'n opmerking vandaag in het Financieel Dagblad... van de minister van Financiën, die zegt... nou, je moet er misschien wel bezuinigen, alles kan niet. Heeft ook met Europese regelgeving en begrotingsafspraken te maken. Maar dan is het toch wel leuk dat je altijd weer het vaste verhaal wordt... van één Kamerlid als voorbeeld. Hè? Het vaste anti-Europa-verhaal van Tony van Dijk. Nou, luister maar, Europa. Wij zitten hier voor de Nederlanders, wij koesteren... dat Nederlandse belastinggeld. Wij weten hoe hard de Nederlanders moeten werken voor dat belastinggeld. En nu ben ik alleen maar bezig 18 miljard naar Oekraïne, 25 miljard naar 200 miljard naar Italië, 5,8 miljard naar Hongarije. Wij doen er niet aan mee. Hou er mee op met dat geld, die geldgooierij. Van welke partij is deze man? De PVV, oh. Tony van Dijk. En het is niet zomaar iemand. En ik wil dat ook niet helemaal wegzetten als... ja, als wat dan ook. Maar Tony van Dijk is een heel actief Kamerlid. Zit al 16 jaar in de Tweede Kamer. Zelfs als er straks geen Kamer meer zou zijn... dan denk ik dat hij er nog zit. Hij is heel actief, volgt alle debatten over financiën... weet echt wel waar hij het over heeft. Alleen is zijn verhaal toch een soort plaat. En steeds dezelfde plaat. Hij heeft er waarschijnlijk ook maar één. En dat is deze. Ja, dat Europa, daar willen we eigenlijk niks mee te maken hebben. Die euro, daar moeten we eigenlijk vanaf. En geld... voor de buren. Ja, dat hebben we zelf nodig, want we zijn hier straatarm. En waarom zouden we dat aan die zakkenvullers over de grens geven? Detail is wel leuk dat Geert Wilders, als hij met één Europeaan graag op de foto wil, dan is het altijd de baas, in de meest letterlijke zin, van Hongarije, meneer Orbán. Kijk maar eens op zijn tweets. Er staat hij vaak en graag bijna hand in hand. En laat nou net die Tony van Dijk zeggen, dat geld wat ook Europa eventueel gaat geven aan Hongarije, is nog discussie over, omdat het rechtsstatelijk een autocratie aan het worden is, of dictatuur, schuine streep. Nou, ook Hongarije moet er ook geen geld aan geven. Dus ik weet niet hoe Geert Wilders dat straks weer tijdens de kerst, als hij mogelijkerwijs weer in Hongarije is, dat uitlegt aan Orbán. Maar er wordt dus ondertussen van alles voor elkaar gebokst, ja, hè, in Europa, wat ons niet lukt. Nou, wat ons niet lukt of waar wij mee te maken hebben... en je ziet ook in de persconferentie gisteren van Rutte... na afloop van de ministerraad... dat eigenlijk een van het eerste onderwerpen ook het migratieonderwerp is. Wat een binnenlands sensitief onderwerp is. Hè. Politieke opvatting van sommige partijen is... dat het hier zo vol is dat we met die migratie maar een beetje moeten stoppen. Maar die migratie is natuurlijk gewoon een Europees onderwerp. Wordt volgende week in Brussel weer uitgebreid over gesproken. En migratie heeft te maken met open grenzen, open binnengrenzen en een sterke buitengrens. En die open binnengrenzen, dat heet het Schengen-verdrag, hè, dat je gewoon van de een naar het andere land kan. En er zijn drie landen die lid zijn van de Europese Unie: Bulgarije, Roemenië en Kroatië, waar trouwens op 1 januari de euro wordt ingevoerd. En die willen ook tot het Schengengebied gaan behoren. Kroatië komt er wel door, maar de Bulgarije en Roemenië, denk maar eens aan vroeger, hè, toen die lid moesten worden van de Europese Unie, was er ook binnen het CDA bijvoorbeeld nogal wat kritiek op. Hè. Moeten we dat wel doen? Zijn dat landen die wel helemaal in onze bestuurlijke cultuur passen? Nou ja, ze zijn inmiddels lid. Maar om nou zomaar die open grenzen voor die landen toe te staan, ook met het gevaar qua migratie, dat is toch een vergiet eigenlijk, die grenzen daar. Dus dat moeten we niet doen. Daar maakte premier Rutte een heel punt van. Samen een beetje met Oostenrijk. Maar vooral Rutte is toch wel de kwaaie genius in die Europese discussie. Mag ik dat eens zo vragen, Kees? Ja? Want ik heb aan die grens gestaan en met vluchtelingen gesproken die verschrikkelijk waren toegetakeld door de Bulgaarse politie. Dus dan, als ik dit zo hoor, denk ik wel, wat wil Nederland nog meer dat Bulgarije doen? Nog harder slaan voordat ze bij Schengen mogen? Nou, daar heeft Rutte, kan ik je verzekeren, gisteren niets over gezegd. Over dat mappen, ook niet over meer mappen. Maar het is gewoon een politieke opvatting, ook vooral voor binnenlands gebruik. Want je zal zien dat op den duur natuurlijk als andere landen, Duitsland en Frankrijk ermee akkoord gaan, dat Nederland ook wel mee akkoord gaat. En dan om de Brusselse politiek te begrijpen. Ik hoop dat mensen nog gespannen zitten te luisteren. Is dat er nou een nieuwe baas moet komen voor die grenspolitie in Europa? Dat heet Frontex. En laat Nederland daar nou een kandidaat voor hebben. En dat las ik ook vandaag nog in het Financieel Dagblad. Goed verhaal van Ria Katz. En dacht ik, oh ja, dus daarom is waarschijnlijk Rutte zo streng over dat Bulgarije en Roemenië en Kroatië. Dat nou, als die nou beloven dat ze die Nederlander als grenschef mee benoemen in Europa, hebben wij een Europese topfunctie. Ja, en dat loopt parallel. Ik heb dit niet gecheckt. Maar soms hoef je dingen niet te checken, omdat het vaak in Europese politiek zo gaat. Gaan we nog luisteren naar Rutte? Ja, het is goed dat je het even memoreert. Ja, en ik wilde even. Je was net bezig om Rutte aan te kondigen. Ja, ik had er wel veel tekst van nodig, maar het is goed om even naar hem te luisteren. Ja. Er is natuurlijk in die zin een link met migratie, dat als je in een land waar nog steeds zorg is over de precieze implementatie van het Schengen-systeem en de toepassing van alle rechtsstatelijke principes, als zo'n land wel Schengen zou toetreden, kan dat natuurlijk gevolgen hebben voor meer migratie. Nou ja, goed, het is een beetje het bewijs dat hij erover gesproken heeft en dat hij op een politieke manier probeert uit te leggen dat je kritisch moet kijken naar landen die grenzen willen opheffen. Maar hoe dat afloopt, om het maar zo te zeggen, dat gaan we misschien van de week al horen naar een discussie daarover met de ministers die daar verantwoordelijk zijn in Brussel. Nou, ik kan nog wel meer noemen over Europa, maar het punt is wel gemaakt. Frans Timmermans, als je er een dag niet op let, dan gaat hij toch gewoon door. En dat geldt voor heel veel onderwerpen. En dat die is goed om te beseffen. Verkleinen door verbod op plastic, dat soort zaken, dat is allemaal in Brussel. En als Macron bij Biden zit in de Verenigde Staten, dan is het geen vriendschapsbezoek. Maar dan is Macron daar om proberen de Amerikanen erop te wijzen. Het China is lastig. De Russen, dat is een vreselijk land. India wordt steeds groter. Maar wij hopen wel dat wij vrienden blijven. Want de Amerikanen vetteren bedrijven als ze investeren in Amerika met grote belastingvoordelen. Dat doen wij in Europa niet. Dat willen wij eigenlijk ook, want we willen een eigen industrie weer opbouwen. Chips. Precies. Chipsproductie. Om niet afhankelijk te zijn van andere landen. En de grote concurrent om die bedrijven te laten investeren in Europa is eigenlijk op dit moment de Verenigde Staten. Dus dat zijn allemaal toponderwerpen die met Europa hebben te maken en die dus uiteindelijk met ons hebben te maken. Zijn we al toe aan de bonusquote, ja, Kees? Dan toch maar even. Ja, misschien moet ik het wel gewoon laten horen. De Rutte, aan het begin van die persconferentie, dan zegt hij altijd even wat er in het kabinet is besloten of niet is besloten. Dat houdt hij dan meestal wat voorzichtiger voor zich. Ging hierover, luister maar. Tot slot, kent u het besluit van de Nederlandse regering dat wij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar gaan winnen? Dat is geen belofte, maar een mededeling. We kijken nu uit naar de 8e finales van het Nederlands elftal morgen tegen de Verenigde Staten. Als kabinet zullen wij naar deze wedstrijd geen afvaardiging afvaardigen. We zullen wel naar de finale gaan met een goede delegatie. Voor de tussenliggende wedstrijden na morgen. Er komen er nog twee voor de finale na morgen. Zullen we per keer kijken of we gaan? In principe niet. Maar we kijken wel wat andere landen doen, onze tegenstanders, wie zij afvaardigen op regeringsniveau. En dan kan het zijn dat wij ook gaan. Maar in principe gaan we alleen naar de finale. Ja, ik weet niet wat je daarvan vindt. Maar dan op zo'n moment als ik dit hoor, dan denk ik, ja, soms is dat Binnenhof. Of liever gezegd, het is nu niet Binnenhof, maar die persconferentie. Het is ook net Maduro-dam. Het is natuurlijk niet echt van deze tijd dat de minister-president in dit tijdsgevricht alle besluiten bekend maakt. En dan over het WK voetbal begint met ook nog op een zeer wankel voorspelbare terrein. Wat er nog aan ontbreekt, dacht ik gisteren, dat hij het in rijmvorm doet, want het is dit weekend Sinterklaas. Nou ja, goed. Hij is verder niet ingegaan op de succesvolle reis van mevrouw Connie Helder, die ik eigenlijk niet wil beledigen, want die is gewoon, denk ik wel eens stiekem, gebruikt. Niemand wilde er natuurlijk heen om in de problemen te komen. Dan sturen we Connie Helder, maar ze gaat wel over sport. Met een klein speeltje. Maar ze zat er een beetje sneuig bij. En ik ben benieuwd hoe ze daar gisteren in de pauze van de ministerraad onderling met elkaar over gesproken hebben. Ja. Dankjewel, Kees. Ja. Tot volgende week. Blijf er nog even bij, want zeker. De volgende wordt interessant. Ja, het kan u niet ontgaan zijn. De Nederlandse regering wil excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Op 19 december nog wel. Dan doet premier Rutte dat in Nederland. En andere bewindslieden bezoeken Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk. En die aankondiging maakte al heel veel los hier. Want excuses maken, hoe doe je dat eigenlijk? Wanneer doe je dat eigenlijk? Goedemorgen, Kathleen Ferrier. Goedemorgen. Voorzitter van de Nederlandse UNESCO. Commissie. Nou, klopt. Eerst maar eens even weten, waar staat u? Is 19 december een goed tijdstip? Nou, laten we allereerst zeggen dat van 19 december... dat was een uitgelekt NOS-bericht. Maar je ziet maar weer hoe gevoelig dit onderwerp is en hoe belangrijk het is dat je hier heel zorgvuldig mee omgaat. Want inderdaad, iedereen begon van alles te roepen. Ja. Kijk, we weten natuurlijk, er is het nodige gezegd over het geven van excuses. He, op 1 juli heeft bij monden van minister Weerwind heeft het kabinet laten weten dat voor het eind van het jaar zij komen met een reactie op het rapport van de dialooggroep Slavernijverleden. Ketenen van het verleden heet dat. En we wachten op een officiële reactie van de regering. Nou, vervolgens is Rutte naar Suriname geweest, ook over het slavernijverleden gesproken. Hij heeft daar in het parlement ook gezegd dat de geschiedenis pijn in zich draagt en dat we dat onder ogen moeten zien. De koning heeft in zijn troonrede aangegeven dat het van belang is op weg naar het herdenkingsjaar 2023. Nee, dat begrijp ik, maar ik wil heel graag weten wat, want heel veel mensen in Suriname in elk geval zeggen, dit komt wel ineens heel erg snel. Ja, dus, maar dit was allemaal een uitgelekt bericht waar iedereen al helemaal opgewonden van werd. Nou, gisteren of eergisteren is er een briefje van de regering naar de Kamer gegaan waarin zij het hebben over een belangwekkende reactie op dat adviesrapport. En zo gaat het ook normaal. Er is een rapport geschreven en de regering reageert daarop en vervolgens debatteert de Kamer daarover. Er staan aanbevelingen in dat rapport. Die gaan over erkennen, excuses en herstel. Dus dat proces wil je gaan. Ja. En dan is het, het is niet ontkend door de regering, dat uitgelekte NOS-rapport. We hadden eigenlijk gewoon nog niks gehoord. Dus het is eigenlijk onduidelijk wat er gaat gebeuren. Ja, maar als december, het 19... Maar, ja, ja, dus op 19 december komt die belangwekkende reactie. Dat weten we nu. Maar of dat excuses zijn, weten we niet. En als je aan mij vraagt, gaan wij op 19 december excuses aanbieden, dan zeg ik, prachtig dat er excuses komen. Okay. Wordt hoog tijd. Ja. Maar leg mij uit waarom 19 december. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, een beetje populistisch gezegd, die zeggen, nou, komen er eindelijk excuses van het kabinet? Hè? Nationale excuses. En dan is het weer niet goed. Natuurlijk, en dat begrijp ik ook heel goed. En daarom is het vervelend dat er zoveel onduidelijkheid is. Onrust, ja, onduidelijkheid. Onduidelijkheid en onrust. Heel belangrijk dat er excuses komen. Maar Mieke, je zal het ook met me eens zijn dat excuses wel het je wil ook dat ze aanvaard worden. Ja. En daarom is het belangrijk dat je de mensen aan wie je excuses aanbiedt dat je met hun in gesprek gaat. Heeft de regering ook gedaan. Maar in gesprek gaan is één ding. Maar volgens mij gaat het ook een beetje wie hier de regie heeft. Precies. Nou, daar heb je helemaal gelijk in, Bram. En het beeld wat wij de afgelopen weken na dat uitgelekte NOS-bericht hadden, is dat de regie een beetje weg is. En wat ik vooral belangrijk vind, kijk, die excuses gaan er komen. Mm-hmm. Dat kan ook niet anders. De feiten liggen op tafel. De steden, banken, de Nederlandse Bank, ABN AMRO hebben excuses aangeboden. Dus die excuses van de regering gaan niet uitblijven. Nee. Wat ik zelf eigenlijk veel belangrijker vind, is wat komt er daarna. Ja. Want net zoals mensen zeggen, ja, komen er excuses, is het weer niet goed. Hou ik mijn hart vast voor het moment dat er excuses geweest zijn en dat iedereen zegt, zo, en nu heb je excuses gehad. Klaar. Kop houden, nu gaan we door met business as usual. Ja. Terwijl voor mij het met excuses moet beginnen. Ja, want u pleit voor het instellen van een verzoeningscommissie. Heb ik dat goed begrepen? En, dus, ja. Samen met predikant Joost Reuzelaars, remonstrants-predikant Joost Reuzelaars, pleit ik al geruime tijd voor het instellen van iets wat elementen in zich heeft van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die in Zuid-Afrika na het afschaffen van de apartheid werd ingesteld. Kijk, je kan het niet één op één kopiëren. Nee, want het grote verschil is natuurlijk, nou ja, goed, Bram Vermeulen weet daar bij uitstek alles van, die is heel lang correspondent daar geweest. Daar waren die mensen nog in leven. En hier is dat gewoon niet meer het geval. Nee, dus ik denk dan, wie moet dan met dus wie gaat met die praten? Dat is anders. Wat ook anders is, is dat we de waarheid hier al kennen. Die is afschuwelijk. En verzoening, ik vraag me af of je mag vragen om verzoening. Maar wat ik heel interessant vind van die waarheids- en verzoening is dat er een platform gecreëerd werd waar iedereen, maar ook echt iedereen in de samenleving haar of zijn perspectief kon geven, haar of zijn verhaal kon vertellen. Maar wie zet je aan tafel? Even voor, heel concreet. Wie zou daar komen te zitten? Komen daar Nederlandse bedrijven te zitten die hebben geprofiteerd van de slavernij bijvoorbeeld? Wie die commissie vormen, en daarom was de persoon van aartsbisschop Tutu zo belangrijk, een verzoenende voorzitter, iemand die echt iedereen bij elkaar kon brengen, dat is cruciaal. En wie er verder in die commissie zitten. En die horen dus de verhalen. En wat mij betreft moeten die verhalen ook breder in de samenleving gehoord worden. Wat ik interessant vond, tijdens de Black Lives Matter-beweging zagen wij op nationale televisie verhalen van wat mensen in het dagelijks leven meemaken. Dus je zou wel iedere week op televisie bijvoorbeeld een programma kunnen bedenken waarin verhalen worden verteld. Nou, zoals het in de coronatijd ook ging, dat we 's avonds frontberichten. Precies zoiets. Maar dat is allemaal van later zorg. Nee, maar dan zou het wel voor iedereen toegankelijk zijn. Precies. Radio. Nee, maar dat het toegankelijk is. Dat we al die perspectieven kunnen horen. En ook van mensen die inderdaad het gevoel hebben, wat heb ik nog in te brengen in mijn eigen samenleving? Mijn voorouders wordt verweten dat ze slavernij beleden hebben. Dus zeg maar ook de autochtonen Nederland. Iedereen moet daar gehoord kunnen worden. Maar de samenstelling van de commissie, meneer Vermeulen, want jullie zeggen u tegen mij, dus ik ga dat meteen ook doen. Hoor, ja. Meneer Vermeulen, de samenstelling van die commissie is natuurlijk cruciaal. Hoe ga je dit opzetten? Maar Joost Reuzelaars en ik zien echt de noodzaak, het verlangen van deze samenleving naar een helend proces. Maar u zegt, heel veel is al bekend, al het gruwelijke. Het valt mij op dat misschien ook al heel veel niet bekend is. Want we hebben het nu alleen maar over Suriname, de Cariben. Nou, ik heb heel lang in Zuid-Afrika gewoond en daar hoor ik altijd dat de Nederlanders op grote schaal slaven vanuit Azië naar de Kaap hebben gevoerd. Daar heb ik hier nog nooit iemand over gehoord. Dus ja. is het allemaal al wel duidelijk? En waarom wordt daar eigenlijk in dit hele debat helemaal niet over gesproken? Gaat het alleen maar over Suriname? Dat is ook een vraag die ik heb. Hè? Er is al bekendgemaakt, er komt 200 miljoen wordt bekendgemaakt, wordt beschikbaar gesteld voor bewustwording. Nou, ik ben benieuwd waar dat bedrag vandaan komt. Bewustwording, dat vind ik nou ook zo'n vage term. Ja, En waarom 200 miljoen? Waarom niet 150? Waarom niet 300? Dat weet ik niet. En waar hebben wij het precies over? Gaat het over het koloniaal verleden van Nederland? Gaat het over de transatlantische slavernij? Kijken we ook naar de inheemse bevolking in al die gebieden waar Nederland een koloniale rol gespeeld heeft? Kijken we ook naar de nazaten van de contractarbeiders? Het heeft allemaal met elkaar te maken. En het heeft alles, werkt het door in onze huidige samenleving. Dus daar heb ik ook nog vragen over. Ja, daar heb ik ook nog een vraag over. Want u zegt, het werkt door in de huidige samenleving. Hoe werkt het door? Ik denk dat heel veel mensen dat misschien ook nog niet echt helemaal begrijpen. Door institutioneel racisme en discriminatie en uitsluiting in algoritmes. Kijk wat er gebeurd is met de toeslagenaffaire. En dat is nog min of meer aanwijsbaar. Maar er is in onze samenleving op tal van plekken een vaak onbewust, maar diep geworteld superioriteitsgevoel. En evenzeer een onbewust, maar diep geworteld inferioriteitsgevoel. En dat soort maar verhalen, dat is moeilijk om dat natuurlijk. Heel moeilijk om de vinger op te leggen, maar dat is precies waar het om gaat. Als wij de doorwerking van het slavernij of het koloniaal verleden willen aanpakken in de samenleving, dan gaat het precies om deze verhalen. Want men ziet het niet, men weet het niet. Maar moet je dan niet een waarheidscommissie houden over institutioneel racisme? Want daar heb je die mensen die dat vandaag de dag voelen. Want over slavernij, mensen leven niet meer, alleen de nazaten. Ja. Dus zou dat niet beter zijn, dan veel concreter zijn? Het heeft alles met elkaar te maken. En het gaat om onze huidige samenleving, ons huidige koninkrijk in alle breedte. En natuurlijk, de slavernij betrek je erbij, maar het gaat er nu vooral om, na de excuses, hoe gaan we met elkaar verder? Begrip is noodzakelijk, je kan het niet afdwingen, kan het niet opleggen, maar je kan het wel bevorderen. Hoe groot is de kans dat dit gaat gebeuren? Ik hoop heel groot. Ja, nee, dat snap ik. Daar zullen Joost Reuzelaars en ik ons voor blijven inzetten. Het is ook heel interessant om te merken. Kijk, bij die bewustwording speelt natuurlijk onderwijs een cruciale rol. Maar ook musea, de kunsten, prachtige theatervoorstellingen geweest. Maar ook de kerken spelen een rol. Er is momenteel een prachtige reizende tentoonstelling over slavernijverleden en de doorwerking in de huidige samenleving is nu bij de Evangelische Broedergemeente in Utrecht met een mooi programma eromheen. En je ziet, daar gaan mensen met elkaar in gesprek en daar gaat het om. En een uitvergroting van dit soort initiatieven nationaal zou zo'n commissie kunnen bewerkstelligen. Hartstikke mooi. Nou, het is zo 19 december. Niet alleen Sinterklaas, maar ook zo 19 december. Dus we gaan het meemaken. Dank u wel. Kathleen Ferrier over de aankondiging van de Nederlandse regering om op 19 december excuses uit te spreken voor het slavernijverleden. En kijk voor meer informatie op NPO Radio 1/Nieuwsweekend en op onze Facebookpagina of Twitter met die beroemde hashtag Nieuwsweekend. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Well, I return to like spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. Because you lied and because he took you for a ride, because time is on his side and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Honey, I Want You van Bob Dylan brengt me regelrecht terug naar mijn gymnasium. Ja, ja, goed, maar dit even terzijde. We gaan het hebben over brood. Ja. Ze zijn 60 centimeter lang en mogen maar 4 ingrediënten bevatten. Bloem, water, zout en gist. En ieder jaar worden er 6 miljard van gebakken. Het Franse stokbrood en dan met name de baguette is vanaf heden cultureel erfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten. De Fransen zelf waren al lang daarvan overtuigd, maar nu is er dus ook mondiale erkenning. Goedemorgen, culinair historicus Lisette Kruijf. Goedemorgen. Ja, ik heb een telefoonlijn met u, want iets anders lukte niet. Ja, heel vervelend. Maar u zit in Frankrijk, hè, en daarom kunt u niet hier zijn. Het is een heel belangrijk onderwerp voor Frankrijk. Ja. Even vanuitgaand dat er bij mij in het stadje alleen al 9 bakkers zijn, waar je als je 's ochtends wakker wordt iedereen met een baguette in zijn arm naar buiten komt. Ja, dan weet je wel dat de baguette iets belangrijks is. Ja, waren ze in Frankrijk ook euforisch toen dit bekendgemaakt werd? Nou, ze hebben, zijn niet echt op de straat gaan dansen, want er wordt ook gevoetbald op dit moment. Oh, dat iets meer aandacht trekt. Maar er is zeker heeft het heel veel in de kranten gestaan. En als je aan de bakker zegt van nou, wat vind je ervan? En je kijkt ze in de bakkerij, dan is iedereen wel heel trots. Ja. Dat heeft ook wel een reden. Toen COVID uitbrak, waren er geen grote staties meer op het presidentiële paleis. En toen is de kok van Macron is benoemd door Macron om ambassadeur te worden van het culinaire erfgoed van Frankrijk. Dus als er ergens maar iets is wat met de culinaire traditie van Frankrijk te maken heeft, of het nou een streek is of een product, dan staat Guillaume Gomez voorop om daarmee te helpen aandacht voor te krijgen. Dus die heeft het ook helemaal begeleid. Ja, eventjes naar de historie. De baguette, het betekent staf, toch? Baguette, een baguette magique is een toverstaf, toch? Ja. Ja, en het is ook de baton van de dirigent. Oh, ja. Er zijn 100 betekenissen van het woord baguette. Oké. Okay. Goed, ik begreep dat dan in 1920 die naam officieel heeft gekregen. Hoe is dat toen gegaan? Toen is ook bepaald hoe lang en hoe zwaar dat mag zijn, toch? Ja, dat gaat het voornamelijk om het gewicht, wat dan ergens rond de 250 gram zou moeten zijn, en de afmeting. En ook de bereidingswijze ligt dan vast. En dat zie je ook in de oude handboeken. Maar om heel eerlijk te zijn, dan heet het vaak ook nog brood, Italiaans brood, pain italien. En als je, dat mag je natuurlijk nooit hardop zeggen, maar het woord baguette komt van het Italiaans bacchetta. Ja, dat hebben we natuurlijk even niet gezegd, hè? Ja, maar het is gewoon Italiaans. Het is eigenlijk dus een Italiaans broodje. Maar dat is waarschijnlijk gewoon het feit dat er niet zoveel voor meer in zit dan bloem, water, gist en een beetje zout. En ik begreep dat Napoleon heeft bepaald dat dat brood in die vorm moest komen. Klopt dat ook? Dat het handig was voor de soldaten? Ernstig broodje, Aap. Want de soldaten hadden al een baton. Die hoorden bij hun gevechtsuitrusting. Dus dat lijkt makkelijk. Maar dat ik heb zelf, als ik het zo goed terugkijk, kom ik dat die hele vorm pas eigenlijk 100 jaar geleden tegen. Oké. Okay. En dan nog, een ander verhaal. Dat beroemde verhaal van Marie Antoinette, hè, die destijds heeft gezegd van, nou, als het brood op is, dan moet het volk maar cake eten. Zij werd altijd neergezet als een ontzettende harteloze trut. Dat, hè? Ja, maar dat hele verhaal klopt dus niet. Nou, dat wil ik dan wel graag eens even van u horen. Precies. Het is het zo. Ten eerste, Marie Antoinette heeft het niet gezegd, maar een hofdame. En het was niet zo'n domme opmerking, want brood is voor het volk altijd heel belangrijk. Dat weet iedereen. En dus zorgde de koning ervoor dat er brood was tegen een betaalbare prijs. Dan bleef je nog een beetje populair. Als het gewone brood op was, dan moesten de bakkers het dure brood, waar meestal ook ei in ging, zeg maar briochebrood, verkopen voor de prijs van gewoon brood. En dat was om te voorkomen dat de bakkers alleen maar duur en chic brood zouden bakken en niet het gewone brood voor het volk waar ze te weinig aan verdienden. Dus als u dan zegt van ja, maar als het brood op staan eten is toch gewoon brioche, dan is dat gewoon omdat dat moet. Ja. Van de koning. Dat legt wel. Dat lag wettelijk vast. Ja, maar dat komt in een heel ander daglicht te staan dan dat verhaal. Ja. Ja, precies. Dus het was wel een beetje een curieuze opmerking voor ons. Omdat wij ons niet goed kunnen voorstellen van, nou ja, als het brood op is, dan verkoopt de bakker het krentenbrood voor de prijs van een halfje wit. Dat komt niet voor. Maar in Frankrijk was dat dus verplicht. Nou, daar hebben we Marie Antoinette toch een beetje postuum in eer hersteld. Ja, precies. Zo erg was ze nou ook weer niet. Ik voel me altijd wel een beetje bekocht als ik Frans stokbrood heb gegeten. Want daarna heb je een half uur later heb je gewoon weer honger. Het is ook eigenlijk voor daarbij. Nou ja, dat is, als je een gewoon wit boterhammetje eet in Nederland, dan stelt dat ook niet heel veel voor. Het gaat om het beleg. En als je dan gewoon lekker paté of kaas op doet, of van mijn part tomaten en avocado, whatever you wish, dan is het gewoon, het gaat om het beleg. Het is ondersteuning van wat je verder eet. Ja, dus het houdt niet veel in. Zei u nou, whatever you wish, en het gaat over Frans stokbrood. Dat is wel heel erg. Ja, sorry. Ik zit een beetje zeven talen door elkaar te spreken, okay. Ik weet het. Ja, nee, dat is een persoonlijke afwijking. Ja, maar nou, als je in Frankrijk bent, kan je trouwens, het wordt dan gezegd, oh, ambachtelijk, die bakkers en zo, twee keer per dag gaan die Fransen dat halen. Maar in de supermarkt heb je het ook. Ja. En die zorgen er ook voor dat ze afvakbroden hebben over het algemeen. Ja. Maar desondanks dat er hier 7 supermarkten zijn die brood verkopen in de stad, zijn er ook 9 bakkers die de hele dag door brood bakken. En ieder zichzelf respecterend dorp heeft hier nog een echte warme bakker. Of in ieder geval een broodautomaat. Ja. Zo belangrijk is het. Ja, en je moet ook niet vergeten dat ze eten het ook bij de warme maaltijd. Waar wij aardappelen eten, eten zij brood. Ja. Een automaat? Dat kan toch? Zoals je bij ons ook bloemstukjes uit de automaat kan krijgen, kan je in Frankrijk op zondagmorgen in de dorpen de baguette uit de automaat trekken. Bloemstukjes uit de automaat? Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Oké. Die zijn er wel. Ja, waar dan? Nou ja, dan zou ik je moeten uitleggen op dat pleintje in Eindhoven, waar je linksaf, waar al die Philipsmannen die thuis wat goed te maken hadden, langs gingen om een originele van fout te kopen. Daar gingen grapjes over. Nou, komt er ook nog een tijd dat het Nederlandse brood geëerd wordt, of kunnen wij het echt niet meten met de Fransen? Natuurlijk kan er in Nederland ook brood worden geëerd. Ik kan me zo voorstellen dat het slappe witte puntje ook wel een ereplaatsje verdient. Dat heeft toch ook een lange traditie van. En dat kan je ook heel lekker maken. Dus ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Of ons mooie Limburgse roggebrood of het Friese roggebrood. Dat zou natuurlijk allemaal best een plekje kunnen krijgen. Alleen we hebben een ambassadeur nodig en een groep die zich daarvoor inzet. Ja, en wat heb je er nou vervolgens aan dat het op zo'n lijst staat? Ja, een beetje nationale trots. Ja. Dat is toch ook wel leuk. Het is een relatief onschuldige manier om iets gemeenschappelijks te hebben. Oké, dankjewel. Historicus Lisette Kruijf, culinair historicus. Het ging dus over de Franse baguette. Deze week uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Dankjewel. Serieuzere zaak dan. Alarmerende cijfers van het Trimbos Instituut deze week. Het aantal mensen met psychische problemen is schrikbarend gegroeid de afgelopen jaren. En dan met name jongvolwassenen die er last van hebben. Bijna de helft van hen voldoet, en zo heet het dan, aan de criteria van een psychische aandoening. Bij ons aan tafel, Bram Bakker. U kijkt niet heel vrolijk vanochtend. Het is ook een ernstig onderwerp. Het is een ernstig onderwerp. Ik dacht meteen, wat is nou een criteria? Wat zijn de criteria van een psychische aandoening? Dat zit je meteen al in de drijfzand, volgens mij. Ja, daar gaat het ook al mis. Ja. We bestikkeren iedereen, vooral die jonge mensen. En de onderliggende thema's, we komen daar niet goed bij. Mm-hmm. Dus het blijft toenemen. Ja, je kan stickers plakken zoveel je wilt, maar het probleem zit ergens anders. Maar eigenlijk is het zo dat de helft van ons gaat het psychisch helemaal niet zo goed. Nee, van mee. De jongeren, hè? Van jongvolwassenen. Jongvolwassenen, ja. Ja. Het probleem zit al op het niveau van wat is een psychische stoornis. En ik denk dat we in ons denken... we zijn verdwaald in ons hoofd. Dat is eigenlijk het belangrijkste waar ik tegenaan ben gelopen. En waarom ik ook dacht, laat maar die GGZ. We moeten ergens anders gaan zoeken. Wij allemaal, zegt u eigenlijk. Ja, ja. Ja? Er zijn ook nog heel veel mensen die geen last hebben van een psychische stoornis. Hè? Nee, maar iedereen kan het krijgen. En het mechanisme daaronder is dat je emotionele huishouding hapert. En dat kan ons allemaal overkomen. En dat kan zich dan uiten in somberheid of in angst. Kan zich overigens even goed uiten in hart- en vaatziektes of overgewicht. Het gaat over hoe verhouden we ons tot ons lichaam eigenlijk. En we proberen de hele dag met ons hoofd controle te pakken op wat er in ons lichaam gebeurt. Maar dat lukt niet. Dus steeds meer mensen raken in de problemen, omdat ze van alles bij zichzelf voelen en waarnemen wat ze niet kunnen duiden. Dan worden ze angstig of somber of zelfs psychotisch. Ja. U zegt, je kunt stickeren wat je wilt, hè, of mensen etiketjes opplakken, maar het probleem zit ergens anders. Heeft het dan wel zin om mensen te behandelen? Ja, want u bent heel lang psychiater geweest. Op een gegeven moment hebt u de psychiaterspet aan de wil gehangen. Ja. Maar de hele problematiek, daar bent u nog volop mee bezig. Enorm, ja. Maar ja, ik heb een grote omweg gemaakt via mijn eigen processen. Want het vak paste mij niet, ik paste niet in het vak. Maar dat had ook te maken dat wat er bij mijzelf speelde eigenlijk niet beantwoord kon worden vanuit de benadering die men erop losliet. Ja. Ik denk dat je moet mensen helemaal niet behandelen. Je moet mensen ontmoeten. Je moet proberen verbinding te maken. En dat zit niet op het niveau van ons grote verstand wat we allemaal tegenwoordig hebben. Dat zit op dat je waarneemt wat er in het lichaam aan de overkant van de tafel gebeurt. Wat bedoelt u daarmee? Van verbinden hier en u wijst even op uw borstkast. Hoe dan? Nou, kijk, we zijn alles van onwelbevinden in het hoofd gaan plaatsen. Dus we zijn ervan uitgegaan dat het allemaal begint en eindigt met een verstoring in het hoofd. Maar eigenlijk alles wat we voelen zit niet in ons hoofd. Dus wij grijpen allemaal, ook als we schrikken, grijpen we naar ons hart. We hebben uitdrukkingen als ik voel het aan mijn water. Wat heb je op je lever? Het is allemaal het lichaam. Ik denk dus dat we de verkeerde afslag hebben genomen door alles in het hoofd te plaatsen. Maar er bestaan toch ook therapieën die wel degelijk gebruik maken van blokkades in het lichaam en dergelijke? Ja, maar je komt heel snel in vervelende aanduidingen als alternatieve therapie. Terwijl ik denk dat een goede haptonoom of een gestalttherapeut of iemand die een familieopstelling doet, die leveren echt enorme zinvolle en belangrijke bijdragen. Maar dat zit niet achter een labeltje verstopt. Ja. Omdat die behandelingen wel met het lichaam bezig gaan, bedoelt u? Ja, en de meeste mensen hebben ongelooflijk moeite om bij zichzelf waar te nemen wat er speelt. Omdat we om goed te functioneren alleen ons hoofd nodig hebben. Ja. Dus wij zitten hier met ons hoofd te praten. En ja, ons lichaam doet er eigenlijk niet toe. Ja. En nou ja, waarom lopen die jonge mensen in verhouding nog veel harder vast? Ja. Die weten amper nog hoe ze hun lichaam moeten gebruiken. Die bedienen hun telefoon vanuit hun hoofd. Ja, dat is het, ja. Maar wat er hier gebeurt, daar hebben ze weinig verbinding mee. En het klinkt allemaal super soft, maar dat is het eigenlijk niet. Want u bent een hardloper. U bent dus al eigenlijk heel lang bezig met uw lichaam, toch? Of helpt dat niet meteen? Nee, ik had heel lang niet door dat ik op die manier tegen mijn eigen oud zeer streed. Ik heb een rommelige jeugd gehad, eufemistisch genoemd. Er ligt hier ook een boek, Bram Bakker, oud zeer. Ja. U zei net al, ik ben mezelf tegengekomen. Hè? Ik merkte dat het niet werkte als psychiater, maar ook omdat ik tegen mijn eigen problemen opliep. Wat was het oud zeer? Nou, het oud zeer zijn gebeurtenissen in het vroege leven. En we denken heel snel aan traumatische dingen. Dus dat je geslagen bent of seksueel misbruik. Dat soort dingen. Nou, is echt verschrikkelijk. Maar affectieve verwaarlozing. Dus weinig geknuffeld, weinig aandacht, weinig troost. Weinig je mag er zijn. Niet trotse ouders. Dat soort dingetjes, dat schuurt enorm in een mensenleven. In ieder geval in mijn mensenleven. Er zijn echt serieuze wetenschappelijke onderzoeken al 20 jaar geleden gedaan. Die laten zien dat als je zo'n moeizame aanloop in het leven hebt, dat je dat de rest van je leven terugvindt. En hoe bent u daar dan achtergekomen dat oud zeer datgene was wat je partje speelde? Ik kreeg het niet meer onder controle met mijn hoofd. En je kan zeggen, ja, dan ben je een slappeling. Want dat is een beetje hoe jongens van mijn leeftijd zijn grootgebracht. Maar je ziet het eigenlijk all around. Dat mensen van 50, 60, 70 tegen dingen van vroeger aanlopen. De eerste signalen waren mensen uit concentratiekampen. Die hun hele leven tot aan hun pensioen geen sjoegen hadden gegeven. En vervolgens alsnog echt kapot gingen, letterlijk. En hoe komt dat? Omdat we meer tijd hebben om na te denken. Waarom komt dat zo late leeftijd? Nou, omdat we dus heel erg opgevoed worden en elkaar aansturen op wat jij voelt, doet er niet toe. Het gaat erom wat je denkt. We vragen aan elkaar, wat vind jij ervan? Hoe denk jij erover? We vragen niet, wat voel jij daarbij? Dus in ons hele taalgebruik gaat het erom mis. Ja, maar hoe kwam je erachter dat het feit dat jij in je jeugd eigenlijk affectief verwaarloosd bent, dat het was? Want je hebt natuurlijk voor die tijd ook precies met dezelfde jeugd geleefd en toen had je nooit in de gaten van, nou, daar zat de kern van mijn probleem. Ja, kijk, je wordt als psychiater, daarom kon ik er ook niet mee door, je wordt opgeleid in een professioneel distante benadering. Dus u vertelt mij waar u last van heeft en wat ik ervan vind, of ik het herken, of dat het in mijn leven ook speelt, dat doet er niet toe. Dat is, hè, in Freudiaanse termen, de tegenoverdracht mag niet benoemd worden. Maar het is niet waar. Want als u een verhaal doet wat raakt bij mij, en ik laat dat ook merken, dan denkt u, goh, die man die begrijpt me. Dus dan maken wij woordeloos veel beter en meer verbinding dan wanneer we in dat hoofd blijven hangen. Nou, ik ben een jongetje uit de generatie jongens huilen niet. Dus emoties, die waren taboe. En heel veel mannen van mijn leeftijd hebben toch emoties. En op een dag houden ze het niet meer onder, dus dan beginnen ze ineens te huilen. Ja, maar dan denk je, ja, eigenlijk voel je dan opeens het verdriet wat je als kleine jongen had. Ja, we zijn zo ongelooflijk bezig om te compenseren voor wat er vroeger niet was. Dus ik was een eenzaam ventje en los van de oorzaken, ik werd niet echt gezien. Dus mijn schema werd als ze me maar zien. Dus ik ging heel erg mijn best doen om gezien te worden. Ja, hele hoge cijfers halen en dan stond er 1-8 op je rapport en dan zei je moeder, jammer van die 8. Ja, dus het basale mechanisme waarmee ik in de wereld sta is, ik doe het niet goed genoeg. Dus alles wat erop wijst dat ik best een aardige jongen ben, dat maakt geen indruk. Alles wat bevestigt dat ik niet goed genoeg ben, nou, dan blijf je maar bezig. Je bent aan het uitsloven. Ik wilde heel graag radio, tv, beroemd. Nou, dat is toch allemaal gelukt. En ja, dan, maar ik kwam niet bij mezelf. Nee, want op een gegeven moment, dat staat ook in dat boek, Oud Zeer. Dan heb je een boek geschreven en dan denk je, nou, daar zal mijn moeder dan wel trots op zijn. En dan wordt dat aan haar gevraagd. Dan zegt ze, ach, nou ja, trots, weet je wel. En dan is het nog steeds niet goed eigenlijk. Nee, dus het succes in het hier en nu. En dat is natuurlijk de tragiek van veel beroemde mensen. Ook vrouwen trouwens. Dat ze heel erg zich aan het bewijzen zijn naar een ouder die vaak al lang is overleden. En die ze nooit meer gaat geven waar ze nog steeds behoefte aan hebben. Namelijk gewoon een schouderklopje, je bent lief, kom maar hier. Lekker op schoot, aai over je bol. Ja, wat ziet u hier op? Sorry, maar ziet u hier op het Mediapark veel oud zeer? Enorm, ja. Wat dan? Ik heb het met een knipoog al een keer het syndroom van Matthijs van Nieuwkerk genoemd. Maar ik had het in iets lichtere mate zelf natuurlijk ook. U herkende het? Nou, je staat in de schijnwerpers. Je bent succesvoller kan je niet worden. Maar de behoefte om gezien te worden, die los je niet op. Het is ook met drugs, hè. Je probeert een pijn van die over vroeger gaat te verdoven. Maar die pijn zit ergens anders dan in het hier en nu. Dus je kan wel denken wat je moet doen om alsnog gezien te worden. Maar het gevoel, ik ben niet gezien, dat lost er niet door op. Nou, het boek is vorige maand uitgekomen, Oud Zeer. En er was deze week de hoogste binnenkomen in de CPNB-lijst. Ik dacht, zou dat nou toeval zijn? Of zou dat ook te maken hebben met al die publicaties over getroubleerde middelbare mannen? Nou, het verbaast me enorm, de respons. Ik ben ongelooflijk blij en dankbaar, maar het raakt mensen kennelijk. Het raakt aan iets, dus mensen herkennen dat. En het is ook wel zo dat als ik u vraag, heeft u oud zeer? Dan zegt u waarschijnlijk ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen wel iets van oud zeer. Ja. Maar bij de een is het denk ik wel meer dan bij de ander. Maar het is een ongelooflijk belangrijk gespreksonderwerp. En als het over oud zeer gaat het eigenlijk over wat er in je lichaam gebeurt. En we kennen allemaal het gebroken hart. Als je gedumpt bent door iemand waar je heel veel van houdt. Maar zo gebeuren allerlei dingen in ons leven die een plek krijgen in ons lichaam. En mannen en vrouwen, is daar nog verschil? Hebben ze hetzelfde oud zeer? Of hebben mannen meer oud zeer omdat ze niet mogen huilen? Omdat ze anders worden opgevoed? Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik zie wel, want ik houd tegenwoordig oud zeer sessies. Dus dan probeer ik mensen te helpen door alleen maar daarheen te gaan. En dat hoeft geen jaren of maanden te duren dus? Nou ja, als je de weg samen vindt uit het hoofd, ja, dan niet zelden zitten binnen 5 minuten zowel de meneer of mevrouw tegenover me als ik met tranen, omdat het zo pijnlijk is. En hoe kan je dat lospeuteren dan? Nou, toch door de verbinding te leggen met waar die pijn over gaat en waar die vandaan komt. Want mensen voelen hem, maar mensen begrijpen hem niet. Dus ze denken, waarom... Maar kun je het ook via iets fysieks doen? Ja, nee, het is wat mij betreft, is het één grote aanbeveling om dat GGZ-model prima, maar om er een model naast te zetten. Dus we richten nu een platform in wat eigenlijk gaat over lichaamswerk. En dat je dus mensen kan gaan vinden die niet met jou gaan praten. Want we weten het allemaal al, dus cognitieve therapie gaat het niet oplossen. Maar verbinden met je lijf, dat is de toekomst. Bent u erin geslaagd om er ook vanaf te komen in die zin? U bent geen psychiater meer, dus die erkenning uit dat vak krijgt u niet meer. U bent wel blij, als ik u goed beluister, naar het feit dat oud zeer goed verkoopt. Dus daar zit toch wel weer erkenning. Of bent u op een ander vlak terechtgekomen door al deze gedachten die u heeft opgeschreven hier? Nou, juist deze week, door de respons op dat boek, zou je denken, die man is on top of his game. Maar ja, ik krijg een hele nare brief van de inspectie die mij ervan beticht dat ik de titel psychiater heb misbruikt. Terwijl ik heb heel erg mijn best gedaan om uit te leggen waarom ik dat niet meer wil zijn. En zo'n brief, ja, die raakt me echt in mijn hart. Ik denk van, wat heb ik nou toch fout gedaan? Ik loop toch geen reclame te maken dat ik psychiater ben. Ik probeer uit te leggen waarom ik dat niet meer kan zijn. Terwijl en daar is dan het oudsier van het kleine jongetje toch weer? Ja, en dat compenseer je niet met ik heb zoveel boeken verkocht. Dat weegt gewoon niet tegenop. Ja. Die kwetsbaarheid is niet weg door een succesje. Nee. Ik had even over die fysieke yoga, ijsbad, las ik ook. Familieopstellingen, zielige films kijken. Kan allemaal helpen. Alles wat je bij je gevoel brengt, is goed. En wat mij betreft is natuurlijk het beste om het thuis te verkennen met de man of vrouw waar jij het leven mee deelt. Want die kent jou best. Maar ook daar zie je, mensen gaan op vakantie en zijn intiemer met hun telefoon dan met elkaar. Die verbinding die verdwijnt zo makkelijk. Ja. Dus ga eens met elkaar bespreken hoe je je voelt. Niet wat je gedaan hebt, wat je hebt gepresteerd, maar wat ging er niet goed? Wat je die kinderen vertellen in de klas hun successen op maandagochtend. Laat ze ook alsjeblieft eens gaan vertellen wat er moeilijk was. Ja, papa en mama zijn gescheiden. Ze zaten weer tegen elkaar te schelden. Mama had weer een fles witte wijn op. De eindtune loopt al. Hebben we een beetje kunnen verbinden in dit kwartiertje? Nou ja, ik ben blij als jullie iets voelen van waar het mij om te doen is. Ik voel hem. Ik voel hem. Bram Bakker over de psychische gesteldheid van Nederland. En zijn boek Oud Zeer ligt in de winkel. Verschenen bij uitgeverij Lucht. Zometeen zijn we bij u terug. Jutta Goris komt vertellen. De tentoonstelling over Gianni Versace. Liedewijde Paris met de boeken. En Loes Luca, die komt ook. Tot zometeen. Zijn stem telt zwaar in de literaire wereld. Thomas de Veen, boekenrecensent van NRC. Hij is onze gast. Als taalschat en de akker is de wereld. Van de herontdekte schrijfster Dola de Jong. Daarover haar biograaf, Mirjam van Hengel. Met de paplepel is het nieuwe boek van taalhistoricus Ewout Sanders. Daarin vertelt hij over de beeldvorming over Joden in de Nederlandstalige jeugdliteratuur. René Appel bespreekt de TNA van de razende reporter van het Sinterklaasjournaal, Jeroen Kramer. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Welkom in de wereld van Gianni Versace, een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. Uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groninger Museum. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld. Want man, oh man, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Ik wil je dan ook van harte feliciteren. Met jouw prachtige, slimme vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers.

Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het december cadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Bram Vermeulen. Ja, welkom terug voor het laatste uur alweer van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekenbeschermengel van dienst. Liedewijde, wat heb je allemaal bij je? Ja, ik heb van alles bij mij. Maar voordat ik dat ga doen, we hebben ook altijd nieuws. En het nieuws is toch wel, vind ik, dat Arthur Chapin een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. En ik had opgeschreven... Nederlandse leeuw, hè? Ja, ridder in de Nederlandse leeuw, inderdaad. Ik weet niet, ik had in de orde van de Nederlandse leeuw en ik had daar op de een of andere orde van Oranje Nassau. Maar dat zal wel een of andere slip of de tong zijn. Dat is de Nederlandse leeuw. Ja. En we moeten altijd melden waar we het over willen hebben. Ik kreeg meteen een mail terug van Mieke. Ja, er zijn er nog meer. Couperus, klopt, 1923. En inderdaad, Jan Siebelijk, 2009. En toen dacht ik, oh, misschien is het helemaal niet zo bijzonder. Maar dat heb ik even gegoogeld, want dat soort dingen worden goed bijgehouden. De eerste die ik kon vinden die hem kreeg was Rijnvis Feit. Vind ik ook wel weer leuk, want die komt uit de provincie. Schrijvers, die komt uit Zwolle, die werd ook altijd wel een beetje bespot. 1816 staat hier. Ja. En tussendoor zijn het er eigenlijk maar een stuk of 9 geweest. Dus dat is best wel bijzonder. Wanneer krijg je dat ding? Ja. Je krijgt dat ding. Veel ambtenaren, hogere ambtenaren, rechters en zo, die krijgen hem als gewoon, je bent aan de beurt. Als je lang staat van dienst hebt, je hebt die dat soort banen, dat krijg je. Maar voor kunstenaars moet die aangevraagd worden. En er zijn er eigenlijk maar heel weinig. Kader Abdollah heeft hem gekregen. Biesheuvel heeft hem gekregen. Koetzee heeft hem gekregen. Andreas Beunier vind ik ook wel heel mooi. Maarten het Hart natuurlijk, die krijgt altijd alles en die verdient dat ook allemaal. Nou, ik krijg weinig literaire prijzen, Maarten het Hart. Ja, maar dat is, vind ik wel interessant. En je krijgt hem tegenwoordig dus ook niet zomaar als je heel lang iets bent. Hij krijgt hem voor zijn 25 jaar schrijverschap. Ja. Maar er werd nadrukkelijk bij gezegd, ook voor zijn inzet om mensen het woord te geven die niet altijd in de maatschappij worden gehoord. En dat is, je moet tegenwoordig ook een maatschappelijk doel en functie hebben waar het dan bij hoort. Wat ik heel goed vind, want anders kunnen we hem allemaal wel, als we maar lang genoeg ergens blijven zitten, krijgen. Hè? Ja. Dus goed. En daar in je hand, wat ligt daar dat allemaal? Dat zijn mijn stapels. Ja. Ja, ik ga terug in de tijd en ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi. Want deels sluit ik aan bij wat Bram Bakker zei over dat we allemaal met ons hoofd bezig zijn, niet met ons lichaam. Nou, we gaan helemaal dat lichaam ook in, want we gaan bij Marcel Proust komen we uit. Maar we beginnen bij het unieke memorieboek van Maria van Nesse. Dat is een Alkmaarse rijke, alleenstaande vrouw uit de 17e eeuw. En dat boek is gevonden en daar ga ik over uitleggen waarom dat zo bijzonder is. Dan duiken we in Marcel Proust. 2 weken geleden, Jeroen Vullings zei het al, toen was hij 200 jaar dood. Nee, 200 jaar, 100 jaar dood. En nee, toch 200 jaar. Nee, 100 jaar. God, wat zit ik te zaniken. 100 jaar dood. En toen werd gezegd, ja, is dat niet raar dat je iemand dood doet? Maar dat komt, hij is uit 1871. En ja, hij was dus 150 jaar geleden geboren, vorig jaar. En dat is natuurlijk lekker, want dan hadden ze 150 jaar, wat ze allemaal al deden, kunnen wij net in dat jaar daartussen dan lekker vertalen. Dus ik denk dat het daar misschien mee te maken heeft. Want wat heb ik? Ik heb de 75 bladen, die zijn teruggevonden eindelijk. Die zijn verdonkere maand uit zijn erfenis en die zijn teruggevonden. En dan heb ik een briljant boek, ik kan eigenlijk niet anders zeggen, van Ime van der Poel, De Tijdmachine van Marcel Proust. Een gids voor de moderne lezer op zoek naar de verloren tijd. En ik pak even de parelduiker mee. Want die heeft ook een groot artikel over Marcel Proust. Kortom, we gaan terug in de tijd, maar met alleen maar briljante dingen. Ik kan niet wachten. Dat allemaal rond 10:30. Besluiten Nieuwsweekend vandaag met Loes Luca over haar voorstelling met souffleuse. En over een kwartiertje fileert Arno Kantelberg, de modepastoor van Nederland, de Versace-tentoonstelling in het Groninger Museum. Maar nu eerst bijzondere vrouwen uit de schaduw. Ja, Lily is 92 jaar, ze woont in Italië en ze vindt een koffertje en daaruit vallen de levens van haar voormoeders, van Alma, Ellie en Sylvia. Allemaal vrouwen met bijzondere levens en ambities, maar hun namen komen in de geschiedenis niet voor. Ze staan in de schaduw van hun mannen. Schrijfster Jutta Goris haalt deze vijf bijzondere vrouwen uit die schaduw. Vijf sprankelende en soms ook wanhopige levens in één meeslepende familiegeschiedenis. Goedemorgen, Jutta Goris. Goedemorgen. Ja, Lily is, ik zei het is 92, eigenlijk de bron van je boek. De vrouw van Fons Rademakers, hè? Ja, dan, inderdaad. Lily ja. Rademakers, Fons Rademakers, die kennen heel veel mensen natuurlijk toch nog wel. Ja, wat voor vrouw is zij? Nou, ze woont alleen in Colavecchio. In Italië, na de dood van haar man daar blijven wonen. En is ontzettend in goede conditie. Ze leeft op een soort dieet van vitaminepillen. En doet heel goed haar oefeningen. En ziet er fantastisch uit. Dus het is ook verwarrend dat zo iemand van 92... En dank aan de cosmetische chirurgie? Nou ja, enigszins. Zeker. Ze zegt dat is de beste investering in mijn leven geweest. Staat in het boek. Ja, het staat in het boek. Maar goed, je was bij haar en daar vond je een koffertje. Dat is eigenlijk het begin geweest van alles, hè? Ja. Nou ja, het is inderdaad zo dat Lily, ik ken haar al heel lang. Ze is een vriendin van mijn schoonmoeder en ik kom daar dus al lang bij haar. En ze begon 1,5 jaar geleden ineens te vertellen. Toen had ze een stapel oude schriften bij zich en die gingen over haar overgrootvader. Dat was een dagboek of een soort logboek. Hij was hoogleraar aan de landbouwschool in Wageningen. En ze wilde heel graag dat daar misschien iets mee gebeurde. Maar ik... Ja, ze denkt, de biograaf van Beatrix, biografen krijgen dat vaak, hè? Kun je hier niks mee met dat verhaal? Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, je hoort dat wel eens. Ja. En ik was eigenlijk niet... Ik viel een beetje in slaap daarbij. Hoe leuk zij ook vertelt. Waarom? Nou... Omdat het eigenlijk weer iemand is in een serie mannen die iets bijzonders gedaan heeft. Boring. Maar nee, dat is niet zo, maar niet per se. Maar ik vond het opvallend dat dat zo'n man dan terugkomt de hele tijd. En ik vond eigenlijk haar het leuk toen ze de afslag nam naar haar overgrootmoeder. En daar was ik meteen gegrepen en ik zat op het puntje van mijn stoel. Dat is die Alma. Alma is dat. Ja, dat is die eerste, hè? Want we moeten er een beetje snel doorheen, dat begrijp je wel. Alma is de eerste, geboren in 1853, vertrekt in er eentje naar Nederlands-Indië, naar de man met wie ze is verloofd. Maar als ze aankomt, blijkt hij dood. En denkt ze, nou, ik blijf maar gewoon. Een avontuurlijke vrouw, kortom. Hè? Ja, nee, inderdaad is ze gebleven. En ze is gewoon het land ingetrokken. Les gaan geven aan de kinderen van de sultan van Djokja. En romans gaan schrijven. En ze liet zich eigenlijk niet wegsturen. Ja. En ik vond dat inderdaad typischer dat een vrouw dat deed... Dan een man carrière maakt. Precies, en dat zo is eigenlijk het antwoord op jouw vraag net. Ja. Was ze achteruit met de handschoen of niet? Of, nee. Okay. Nee, want ze kwam aan en haar man op wie ze verliefd was, was overleden. Ja, maar vaak om zekerheid te hebben, trouwens eerst met de handschoen. Ja, wat je dus gedaan hebt, is dus de dochter van die Alma dus beschrijven. Hè? Dat is Ellie. En die dochter weer Sylvia en die dochter weer en dat is dan Lily. Ja. En op die manier, jij zegt ook ergens van ja, die namen van die vrouwen die gaan iedere keer verloren op het moment dat ze trouwen. Kijk, als je bijvoorbeeld een familie hebt, ik noem maar Jan Six of zo, dat is Jan Six 1, 2, 3, dat is duidelijk dat daar een lijn in zit. Maar bij die vrouwen is dat, ja, door dat naamverlies? Is dat nou ja, dat anders? Zie je eigenlijk de hele tijd. Ja. Dat, in het beste geval heb je de naam van je vader, maar dat is ook een man. Er is, en dan kun je die aanhouden. Maar in feite, steeds als vrouwen trouwen of die naam van hun vader aanhouden, dan gaat de vrouwelijke naam in ieder geval verloren. Ja. En daarmee hun verhaal deels ook? Ja, daarmee gaat inderdaad het verhaal ook weg. Ik denk dat koffertje is 4 keer mee verhuisd of zo. En Lili wist niet zeker of ze het nog had. Ja. Ik heb het uiteindelijk teruggevonden in het huis. Maar als het weg was geraakt, dan had niemand het ook gemist. En we hebben Alma gehad, die zat in Indië. Daarna had je Ellie. Daar zaten ook allerlei documenten van die Ellie in dat koffertje. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk van het koffertje de grootste schat geweest. Dat er van haar brievenboeken uit Indië naar haar moeder in Wageningen zitten. En grote hoeveelheid dagboeken en spreukenschriften. En dat geeft zo'n mooi inkijkje in de ziel van een vrouw die eigenlijk in de tijd van Eline Veren en Hedwig van Frederik van Ede, Koelemeren des doods, leefde. Mm-hmm. Dat je ineens ziet hoe de zielenroerselen van haar waren. Wanneer ze wanhopig werd. De grote romantiek uit haar vroege jeugd. Dat ze als het onweerde naar buiten ging. En woest wilde zijn als een valkure. Mm-hmm. En dat soort omschrijvingen vond ik gewoon prachtig. Omdat je het gevoel hebt dat je gewoon met iemand spreekt die heel dicht bij jou staat. Ja. Ik heb het boek gelezen. Gisteravond zat ik ineens recht op in bed met dat boek van jou. Toen ik las over de vrouwen in de schaduw van een hele grote naam in de journalistiek. GBJ Hilteman. Ja, die moeten we even dan plaatsen, want die Ellie krijgt een dochter. En die dochter heet Sylvia. En Sylvia is de drijvende kracht achter het weekblad HP De Tijd. Maar die wordt overschaduwd door haar tweede man. En dat was GBJ Hilteman. Ja. Zeker. En daar staan nogal wat feiten in. Die ik niet kende. Nou, vertel even wie dat is, want er zijn mensen die misschien toch niet weten. De toestand in de wereld volgens GBJ Hilteman. Ja. Nou, mijn ouders. Ja, het is zo dat Sylvia Brans Buijs, heette zij, in 1952 met GBJ Hilterman trouwt. Later trouwt, maar dan het blad De Haagse Post koopt. Oh zo, ja. En dat gaat voor een heel groot deel met het geld vanuit haar erfenis. Ze kopen het blad, hij wordt hoofdredacteur, staat ook als zodanig in het colofon. Zij wordt uitvoerend redactiechef. Maar in feite verzamelt zij een enorme serie kunstenaars, schrijvers om zich heen in de redactie van het blad. Van Remco Kampert, Armando, Sleutelaar, Jan Vrijman, allerlei mensen. En Hilterman heeft een commentaar. Dus die schrijft elke week een hoofdartikel. En is gewoon verder. Doet daar verder niet zoveel aan. Wat er gebeurt is, ze blijft. Zij voert het hoofdredacteurschap. Hij leidt dat blad en strijkt de eer op. En daarnaast is hij natuurlijk haar man. Ze trouwen een jaar later. Ja. En dan gaat ze. Blijkt duidelijk voor haar dat zijn leven niet op één spoor zit, maar dat hij nog een andere relatie daarnaast heeft. En dat is met haar halfzus. Ja. Dus dat is een. Maar ja, daar blijft het niet bij. Want Lili, haar dochter, die is 15. En die vertelt aan jou in dat boek, dat staat er ook, dat ze vanaf haar 15e dus met Hilterman naar bed ging. Ja. En dat ze zelfs nog nooit tegen haar man Fons Rademakers verteld. Ja. En tegen jou wel. Ze dacht, nou, wat kan mij het schelen, ik ben 92. Maar ik vind het nogal wat. Ik ook. Ik schrok er wel van dat GBJ Hilterman dus met een 15, iemand vanaf 15 jaar. En ook van tevoren dat hij had gezegd, die is voor mij. Dat vond ik ook zo eng. Ja. Al van tevoren zo'n meisje op de korrel hebben. Ja. Ze schrijft dan wel, ik wilde het zelf, maar. Ja, het was ook natuurlijk strafbaar in die tijd. Ja. Zegt zelf dat ze. Dat ze er zelf bij was. Dus dat ze dat het in feite haar besluit ook was. Wat ik heel bijzonder vond, is dat ze het me eerst niet verteld had. En Ik ben op een gegeven moment heb ik haar het boek te lezen gegeven. Ja. Ik had het af en toen heeft ze gezegd... nou, ik wil eigenlijk niet laf zijn tegenover de voormoeders... die allemaal hun hart hebben uitgestort... en door die documenten heen gesproken hebben met jou. Ja. En ik heb nog iets te vertellen wat ik nog nooit heb verteld. Ja, en dat vind ik wel fantastisch, hè? Dus puur door wat jij geschreven had, dat dan iemand denkt... ja, wacht even, dat waren eigenlijk best wel dappere dodo's... en dan kan ik niet achterblijven. Ja, ja, maar ja. Zij schrijft later, eerst zegt ze dan, ik wil dit zelf ook... maar ja, als je 15 bent... Ja, wat wil je dan? Dan ja. Kun je afvragen, maar goed. En dan zegt ze later... ik had die te vroege vergiftigde seksuele ervaring met Hilterman... al die tijd in mezelf gehouden. Dus dat noemt ze toch wel degelijk vergiftigd. Ja, maar eigenlijk ook omdat haar moeder natuurlijk met hem getrouwd was. Ja. En of in ieder geval toen nog niet getrouwd. Ze wist eigenlijk nog niet dat ze een relatie hadden, vertelde ze me, in die tijd. Het was vlak na de oorlog. Dus ze heeft zich tegenover haar moeder ook daar schuldig over gevoeld. En ze moest ook op de een of andere manier natuurlijk met haar moeder in het reine blijven. En ik moet zeggen dat Sylvia Brands-Buijs daar ook wel bijzonder veel moeite voor gedaan heeft om de relaties goed te houden. Maar er wordt hier postuum nogal een instituut van zijn sokkel getrokken. En het is toch al zo'n maand. Wat waren de reacties bij de familie Hilterman? Ja, ik heb de familie Hilterman. Ik heb natuurlijk de halfzus geschreven of gesproken van degene met wie die getrouwd was. Hilterman heeft een paar kinderen biologisch gekregen bij iemand anders. Dus ik heb geprobeerd hen ook te benaderen. En daar heb ik eigenlijk niet een reactie op gekregen. Oh. Maar goed, als hij biologische kinderen had... dan wil dat zeggen dat de familie wel wist dat hij meer deed dan alleen maar dat. Hij wordt hier als een enorme schuitsmarcheerder afgeschilderd, toch? Het is in ieder geval iemand die de lust voor liet gaan. Ja. En, dat, zo kan je het ook zeggen. Zegt het allemaal zo netjes, hè? Ja. Moet ik wel zo biografisch van Beatrix? Ik viel later ook nog weer van mijn stoel toen Lili Rademaker zei... dat ze een relatie met Fellini had gehad... en dat ze dat ook nooit tegen haar man had verteld. Dus ja, dat kwam er ook nog even achteraan. Het is natuurlijk, maar dat was wat, het was de oude, dus dat is natuurlijk gewoon... Ik denk dat ze gewoon voorzichtig op zichzelf was... en probeerde om haar eigen liefdesleven ook enigszins te beschermen. En, ja. En zichzelf. Ja, en zichzelf daarmee. Het is toch zo dat is opvallend, mannen... kunnen in de periode die ik beschrijf eigenlijk ontzettend veel doen... zonder reputatieschade op te lopen. Eigenlijk wordt er pas een probleem als ze in de problemen met hun werk komen. Hè? Zoals Gerbrands-Buijs, de planter, ineens bij de Nederlandse Handelmaatschappij... Op een zijspoor wordt gezet, dan is de wereld te klein. Maar dat hij een voorkind heeft bij zijn eerste vrouw en daarna... een rommel maakt van zijn leven. Het werk is het harnas wat dat betreft. Ja, dat is bij Hilterman natuurlijk ook zo geweest. Ja. En ik denk dat heel lang dat zo voortduurt. Al die vrouwen in de schaduw van een man. En hoe is het met jou? Ja, ik heb een hele leuke man. Collega Bas Blokker, want jullie wonen in Washington... en ik vroeg me tijdens het lezen van het boek nog wel af... gaat het ook een beetje over jezelf in die zin... je gaat met een correspondent naar Washington, je bent de vrouw van dan even. Bas zelf ook weer de zoon van een beroemde man, Jan Blokker. Mm-hmm. Gaat het ook een beetje over jezelf in die zin? Ik heb wel... mijn moeder die is altijd heel erg belangrijk geweest in deze zin. Die is zelf van de vorige generatie en heeft er nog... bij wijze van spreken een handtekening moeten zetten toen ze een stofzuiger kocht. Maar ze heeft ons ontzettend op het hart gedrukt om onafhankelijk te zijn. Ja. En een eigen carrière, een eigen opleiding. En Ik ben daar heel dankbaar voor. En heette je kinderen Goris of Blokken? Nee, Geurt. Dus dat is nog van een vorige man. Okay. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar dat is misschien een idee. Gewoon de kinderen de naam van de moeder geven. Ja, maar dat vind ik wel mooi in Spaanse landen. Is dat ook? Ja, dan heb je een dubbele naam. Goed. Nee, ik wou zeggen, het is nog veel erger, Mieke. Want Jut en ik hebben bij elkaar in de klas gezeten. Ja, nee, maar dat is zeker echt waar. Ja, dat is heel leuk. Goed. Dankjewel, Jutta Goris. Het is een geweldig boek, echt waar. Alma's dochters en het ligt al in de boekhandel. Ja, en dan gaan we dus meteen maar door met Arno, hè? Ja, u hoorde hem al even. 25 jaar na zijn gewelddadige dood is er een tentoonstelling over het werk van Gianni Versace in het Groninger Museum. In het verre noorden, de excentrieke Italiaanse modeontwerper die met name in de jaren 80 en 90... furoren maakte, de supermodel op de kaart zette en als een extra dook op alles wat schittert en blinkt. Hier aan tafel zit onze stijlpastoor Arno Kantenberg, ook weer keurig in het pak, zo vroeg op de ochtend. Je bent daar geweest. Kun jij nog een puntje aan zuigen. Ja, Bram, ja. Precies, volgende keer misschien. Leuke trui hoor, het is koud buiten. Goed, nou, hoe was het, Arno? Was het een beetje de moeite? Nee, het is een mooie tentoonstelling. Grote tentoonstelling. Het zijn twee Duitse curatoren. Een curieus, maar vermakelijke duo. Een oudere, professorachtige man en een jongere dame... die mode heeft gestudeerd in Italië. En die hebben echt heel veel stuks verzameld. 148 looks. En iets van 600 pieces, zeg ja, je dan? Ja, pieces, stukken. Er zijn twee hele beroemde jurken. Jurk van Diana. Ja, je wilt de zaken komen, Mieke. Heel goed. Ja, die hebben ze geleend van het Met, hè, van het Metropolitan Museum. De rest is uit van die kostuumafdeling, hè, die is zeer gerenommeerd. Die jurken, dat zijn eindelijk twee achterglas. Voorwaarden van het Want die het andere is van Elizabeth Hurley met de veiligheidsbeelden. Ja, dat is de ene is de jurk van, zoals ik even kort schetsen, is van die Diana draagt op een shoot uit 91 door Patrick de Marchelet. En die is de Harper's Bazaar gebruikt na haar dood. Op een coverfoto. Dat is een, zoals een beetje alles rondom Diana, zo iconisch. Ja, een deel van haar jurken zijn toch geveild uiteindelijk en daardoor in New York terechtgekomen, of niet? Dat weet ik niet of dat op die manier, of dat deze jurk betreft, dat weet ik eigenlijk niet. Maar die andere jurk is de Liz Hurley jurk. Die droeg Liz Hurley aan de arm van Hugh Grant bij de première van Four Weddings and the Funeral. Hij, de coming man van de Britse cinema, zei toen een relatief onbekende vriendin, arm candy was het, en die jurk transformeerde haar of promoveerde haar tot een instant celebrity. Ja. Heel bloot was de jurk. Ja, met grote veiligheidsspelden. Ja. Het had een beetje een punkreferentie, een beetje bondage. Haar zijkant, zeg maar, die werd vrij bloot gelaten. En ook haar, dat was een enorm decolleté. Het is een prachtige jurk. En als je kijkt waar ze nu mee verschijnen, is hij eigenlijk zo bloot ook niet meer, toch? Toen was hij heel bloot misschien. Jawel, Mieke, daar is wel een puntje. Bram wel gelijk. Dat blote van nu, hè, dat zie je ook wel weer reactie op. Maar dat was toen inderdaad zeer bloot. Zoals Jennifer Lopez later, kun je dat nog weten, in 2000 bij de Grammys. Er was ook een Versace, die groene Versace jurk, die heel diep uitgesneden was. Ja. Dus dat blote, dat hangt wel aan van zijn. Hij wordt een beetje gezien als een ordinaire kitschkoning, toch? Voetbalvrouwen. Ja, een beetje. Heel erg. Ja. Nee, hij is de koning van de kitsch, ja. Ja, doen we zijn vakmanschap tekort? Ja, door hem alleen zo neer te zetten wel. Maar hij maakte, er werd op hem neergekeken. Hij was een zoon van een Zuid-Italiaanse kolenboer. Die man had zich weliswaar opgewerkt tot groothandelaar en ik geloof een beetje witgoed. Maar hij kwam uit Zuid-Italië. Nou, jullie weten hoe er in Noord-Italië wordt neergekeken op de Zuid-Italianen. Dan ook nog een zoon van de kolenboer. Zij was een Taroni. Een Zuiderling. En ja, dan ook nog voor Nouveau Riche. Hele kitscherige spullen gaan maken. Ja, dat was vlek op vlek. Dus hij had. Armani die zei al. Ik paraphraseer een beetje. Giorgio Armani die iets voor hem doorbrak. Die zei: ik maak kleding voor vrouwen, echtgenotes. En Gianni maakt kleding voor minnaressen. Dus het was een. Je zou zeggen trouwens. Dat voor die Italianen is dat gesneden koek. Dus, maar. Dat is een beetje zijn reputatie. Maar het was wel een ambachtsman. Al jong maakte hij. Zat hij poppenkleertjes te maken. Ging in de winkel. Zijn moeder had een kledingwinkeltje, was ook een goede naaister, kleermaakster. Dus hij had het wel in de vingers. Maar hij had met name een, zou je een beetje flauw kunnen zeggen, gevoel voor marketing. Want hij wist die celebrity culture in te zetten voor zijn eigen doelen. Hij raakte bevriend, zorgde dat hij bevriend raakte met Elton John, Prins, Madonna, Russe kleuren. Kleren. En uiteindelijk zijn grootste trofee was dus Diana. Ja, en hij was iemand die die supermodellen dus... John Bon Jovi. Uitgevonden. Supermodellen, dat zijn dus supermodellen de Schiefer, Christy Turlington, Linda Evangelista. Die had hij in een campagne. En over de voorspraak van iemand anders, maar dat, dan telt het ook. Die liet hij een show lopen in 1991, voorjaar 1991. Dat is de, in de mode-industrie is dat een beroemde show, de Freedom show van Gianni Versace, want daar waren de fotomodellen, de supermodellen, die ook in de Freedom videoclip van George Michael zaten, die liepen over de catwalk. En dat was inderdaad ook wel, je kunt hem zien op YouTube, hij staat er nog helemaal. Ze hebben daar ook 20, dat was een gigantische show, ze hebben 20 van die modellen, van die looks hebben ze ook in het museum verzameld, met die catwalk show erachter, op een groot scherm met beeld. En dat was, ja, dat was de tijd van de supermodellen. En dat wordt een beetje gezien als de officieuze aftrap van de supermodellentijd. Naomi Campbell. Maar is het nou speciaal voor Groningen samengesteld? Of is het een rondreizende tentoonstelling? Nou, dat is wel bijzonder. Dit is een beetje, daarom zeg ik, het is een curieus duo. Wel leuke mensen, moet ik zeggen. Ze hebben eerder in Zweden en Berlijn, ze komen allebei in Berlijn, hebben ze delen hiervan geëxposeerd. Maar het is niet zo dat deze tentoonstelling nu vervolgens... Een deel ervan gaat nu wel naar Polen, geloof ik. Maar het is een rondreizend circus. Maar dit is wel de grootste overzichtstentoonstelling van Versace tot nu toe. Je kan natuurlijk ook een hoop... Ik weet niet of daar veel van te zien is op die tentoonstelling. Zijn levensstijl, hè? Dat was ook een beetje protserig. Hij had een enorm paleis aan het Como-meer. Ja. Hij had in Milaan, in Miami... exorbitante feesten. Hij kocht huizen, kunst en meubels alsof het de worstenbroodjes waren. Toch? Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is natuurlijk altijd weer een beetje het lot... dat de aristocratie van Milaan dan weer niets van hem moest hebben. Nee. Tragisch. Daar werd op neergekeken om die reden die ik net vertelde. En inderdaad, die villa's. Ja, was nouveau riche. Ja. De tragiek overigens was wel dat zijn... of tragiek misschien ook juist van niet. Hij werd vermoord, hè, want hij is vermoord door een seriemoordenaar. Ja. Dat hij vermoord was op het moment dat eigenlijk zijn hoogtepunt al voorbij was. 1997. En toen kwam daarna het minimalisme in de mode. Jill Sander, Prada, Hedy Slimane. En hij was echt van de vlammende blouse. Maar zeg je daarmee dat die moord wat dat betreft zijn naam gered heeft? Nou, hoewel het merk bestaat nog steeds. Maar dat had ook weer niet zo heel veel geschil trouwens. En heeft ups en downs. Zijn zus heeft het overgenomen. Donatella. Ja. Zelf ook een bouwwerk op zich inmiddels. Dat weet ik natuurlijk niet, Bram, maar ik denk het wel. Ja. Want hij, die tijd dat er toen aan zat te komen van dat minimalisme, dat had hij. Had hij niet overleefd, want hij was van de barokke blouse en de glanzende stoffen. Ja, alles. Ja, het was rococo bijna. Ja. Hing er nog iets waarvan je zei, dat is echt mooi? Ja, zeker wel. Want hij heeft ook wel mooie die bondageperiode van hem... met die jurk van Elizabeth Hurley. Dat zijn mooie stukken. Nee, zeker wel. Ja, dat was altijd ontzettend goed gemaakt. Een hele mooie stoffen. Ja. Nee, stoffen, want ik weet eigenlijk niet of het mag... maar je kunt het aanraken, behalve die twee jurkachtig los. Ja, niet de bedoeling, hè? Dat zou je zeggen van niet, maar toch stiekem gedaan. Oh. Prachtig. Ja, en mooi gemaakt. Nee, zeker, dat hangt er En het is een heel fijn museum. Ik vind dat het altijd alles ontzettend goed daar staat. Ja. Ja, je doet het verre noorden, maar voor ons is dat helemaal niet verre noorden. Dat is gewoon een heel goed museum. Ik zei niet verre noorden. Nee, dat zei Bram. Oh, dat is Bram. Ik kom zelf uit het verre zuiden, dus ik ga niet roepen over verre noorden. Nee, ze hebben zeker een mooi museum. Zal nooit meer doen. Gianni Versace, Retro Perspective. De tentoonstelling in het Groninger Museum, helemaal niet zo ver, is vanaf vandaag te bezoeken tot en met zondag 7 mei. Dus je hebt wel even om er te komen. Dank Arno Kantenberg voor deze uitleg bij het leven en werk van Versace. Sometimes you get so lonely. Sometimes you get nowhere. I've lived all over the world. I've left every place. We'll be right back. Be My Wife was dit van David Bowie. Ja, nou, ik hoor net dat ik 10 minuten heb, want we hebben de tijd nodig voor Loes Luca. Dus dan ga ik snel. Dat is toch best veel. Ja, nee, is fantastisch. Nou. Wat het mooie was, en dat vond ik wel heel erg mooi, dat boek wat precies aansluit bij het vorige verhaal. Nou, niet het vorige verhaal over de mode, daar kom ik straks nog wel weer over alle toestanden. Maar over van Jutta Goris. Dat is ja de zelfstandigheid. Pas in 1956 was de getrouwde vrouw in Nederland handelingsbekwaam, zoals dat heet. Mm-hmm. En want als je getrouwd was, moest je man alles doen. Maar wat is er nu ontdekt? In de 17e eeuw was er al iemand in Alkmaar, Maria van Nesse. En die was niet getrouwd, maar had wel heel veel geld. Woonde zelfstandig, kocht kunst in. En nu pas, een paar jaar geleden, is in Mons, volgens mij heet dat gewoon Bergen in het Nederlands, is haar memorieboek gevonden. Dat is via vererving in België terechtgekomen. Maar dat is nu uitgegeven en er is een tentoonstelling in het museum in Alkmaar. Het Stedelijk Museum in Alkmaar. En dat is nog tot maart 1923. Dus u heeft nog even de 1923, dat heb je met al die oude dingen. En het heet het unieke memorieboek van Maria van Nesse. En wat was er nou zo interessant aan? Zij deed alles zelf. Ze kocht ook een huis zelf. Ze kocht kunst. En het interessante is, dat memorieboek, dat heeft ze bijgehouden van 1623 tot 1646. Ze is in 1650 overleden. Ze is 62 geworden. Voor die tijd is dat oud. En dat deed ze ontzettend zuinig op papier in kolommen. Ongelooflijk minutieus. Haar zus deed het ook. Rommelzootje, niet te lezen, klopte niet. Maar zij hield alles bij. Het feit dat zij heel precies was, kwam omdat bepaalde posten die elk jaarlijks moesten gedaan, stonden er ook elk jaar in. Zij scheen ook ontzettend goed te kunnen rekenen, want je had natuurlijk de rijkers en daalders en je had guldens en dat soort dingen. Ze moest alles omrekenen. Ze moest lenen en rente berekenen en alles. Ze hebben alle sommen in dat boek nagerekend en er zat zelden een fout in. Dus het was een slimme vrouw, het was een zelfstandige vrouw. Ze hield van kinderen, nooit getrouwd. Weten niet waarom. En wat is nou een memorieboek? Ja, een memorieboek zegt het al. Het is geen dagboek, want het is iets wat je wilt onthouden. Dus dat waren de uitgaven waar je geld heen ging. Er moet ook een hele kasboek zijn geweest over echte inkomsten en dat soort dingen, want ze had van haar ouders geld georven. Maar ook landerijen, ook een brouwerij, ook huizen en vermogens. En ze had het natuurlijk met haar zus en haar broer moeten delen, maar dan nog was het aanzienlijk. En ze had dus ook inkomsten daaruit. En dat moest dus ook beheerd worden. Maar dat deed ze voor een groot deel dus zelf. Terwijl, ja, die zus was getrouwd, dus deed die man dat allemaal. Ze hadden ook met z'n allen een vakantiehuis in Schagen, dus dat werd ook allemaal bijgehouden. Maar wat interessant is, door deze vondst is zij de best gedocumenteerde persoon uit de 17e eeuw. Want wij weten wel van alles over kunst, maar dat kwam altijd uit boedelscheidingen of inventarissen. Maar nu weet je, hoe ging dat eigenlijk? Wij dachten altijd, 17e eeuw, er werd lekker schilderijtjes in productie gedraaid en dat werd dan uit voorraad gekocht. Dat blijkt niet zo te zijn. Daar worden opdrachten voor gegeven. Soms moest zij zelf het paneel, het hout kopen of de lijst. De lijst werd soms bij iemand anders gemaakt. Wat betaalde zij? Betaalde zij alles apart? Soms werd het arbeidsloon betaald. Maar zij betaalde ook voor haar dienstmeisjes. Werd onderhandeld met de moeder. En dan zei de moeder, nou ja, ze heeft toch wel goed gewerkt. Ja, dan ben ik wel met 18 gulden tevreden. Nee, zegt, ze doet heel goed, ze krijgt 20 gulden. Dus het was ook een heel fair iemand. Ze kreeg hier te veel rente en dan ging ze naar meneer pastoor of kapelaan. Zei ze, ik heb te veel gekregen, maar ik weet niet welke boer dan te veel heeft betaald. Wat moet ik doen? Dus allemaal dat soort problematiek staat daarin. Dus alles wat zij moet onthouden, ook recepten en dat soort dingen staan erin. Wat is er nou zo uniek aan? Het geeft en inzage in het dagelijks leven in de 17e eeuw en in de huiselijke consumptie. Wat at men, wanneer at men iets, en het katholicisme. Want zij was katholiek. Sinds 1573 was het verboden in de openbaarheid katholiek te zijn. Haar vader was burgemeester geweest in Haarlem. Dat kon niet meer, want katholieken mochten geen, ja, zeg maar even, regentenbanen of hoge banen innemen. Dus ze werden overal geweerd en haar vader werd poortwachter bij Alkmaar. En dan zie je dus dat hij nog wel kapitaal kan houden en dingen kan beheren en zijn vermogen kan beleggen, maar ze mogen geen rol meer spelen. En dan gaat die familie eigenlijk naar de achtergrond, terwijl ze wel een van de allerrijkste figuren uit de stad was. Dus het krijgt ook ook inzage over de kunsthandel in Alkmaar en het reilen en zeilen. Het interessante is, dit is een papieren, een stuk papier, ziet er totaal niet belangrijk uit. Werd bij toeval gevonden, iemand die een schilderij traceerde en daar in dat archief terecht kwam. Dus wat staat op die tentoonstelling? Ja, dingen die erop lijken, want haar inboedel is niet gevonden. Ook al die schilderijen, ze moet er echt meer dan 70 gehad hebben met allemaal prenten en allemaal dingen die ze voor de kerk deed, is waarschijnlijk door vererving ook ergens terechtgekomen. Dus dat hebben ze gereconstrueerd. Nou, ik vond het fenomenaal. Alles staat ook digitaal, dus je kan het ook allemaal zelf naslaan en bekijken. Ik dacht, nou leuk, ga ik even lezen. Dat valt nog vies tegen. Ze schrijft wel keurig, maar de spelling is heel anders. De letters worden heel anders gemaakt. Ik kon het eigenlijk gewoon geen bal wijs uit worden. Dus dat is interessant. Nou, unieke figuur. Dan gaan we naar Marcel Proust. Oh ja, tijd. Ja, tijd. Daar hadden ze dat. Marcel Proust, twee belangrijke boeken. De 75 bladen heet het en andere manuscripten. Wat blijkt, de nicht van Proust, hij had zelf geen kinderen, zo jullie weten. Die had alles gekregen van haar vader, Robert. En die had dat eigenlijk ter beschikking gesteld aan Bernard de Valois om daar boeken van te maken. Wat heeft deze vieze, vuile Bernard de Valois gedaan? Die heeft de beginbladzijdes, dat wil zeggen waar de kiem van de grote roman, op zoek naar de verloren tijd, eigenlijk al in zit, heeft hij onder zich gehouden. 69 jaar, die man is ook heel oud geworden, ging pas in 2018 dood. En toen pas, in uitzoeken van zijn inboedel, 2020 werd dit gevonden. Oh. Lekker mazzel, precies voordat hij 150 jaar geleden geboren was. Dus dat was wel weer mooi. En dan zou je denken, nou, wat zit er dan in? Het interessante is, in 1903 ging de moeder dood van Proust. En dat was zijn grote verdriet. He, en 1903 zijn vader, 1905 zijn moeder. En toen dacht hij, wat moet ik? En toen is hij eigenlijk, het schrijven viel stil. En uiteindelijk is hij autobiografisch gaan schrijven. En toen dacht hij van, ja, wat moet ik nu? Dus dit is de kiem, maar daar zitten nog alle echte namen in. Je kan hieruit dus uit reconstrueren wie is uiteindelijk wie geworden. Het is nog het stuk waar Swan, Charles Swan, die eigenlijk de grote hoofdfiguur is, die door de hele cyclus heen loopt, die bestaat nog niet. En later kan je dus ontdekken, wordt wel gezegd, dat is op meneer Haas gebaseerd, maar er blijkt ook al een oom van hem te zijn, eigenlijk een oud-oom, die zit daar ook al in. En allemaal dat soort kleine dingen zie je waar het vandaan komt. Moeders en grootmoeder worden samengevoegd. Je kijkt hier in de ziel van de schrijver. Er zit een notenapparaat in, om te smullen, want daar wordt overal uitgelegd waar is het terechtgekomen, hoe is het nog herschreven, wat is er nog mee gedaan. Okay. Goed. Mooi. Als je, net als ik, denk, help, moet ik nou echt dat boek een keer gaan lezen? Nou, mocht je twijfelen, dan is het toch een verdomd dun boek met waanzinnige informatiedichtheid. Ook weer niet, zie ik. Wat zeg je? Dat is 222 bladzijden. Dit is van Ime van der Poel. Emeritus hoogleraar Frans natuurlijk, maar ook, ik ken haar vooral als criticus van Vrij Nederland en NRC. Die heeft de tijdmachine van Marcellus Proust. Een gids voor de moderne lezer op zoek naar de verloren tijd. Nou, echt, alle onderwerpen komen daarin langs. En wat zo interessant is, zij legt steeds de link naar nu. Naar moderne schrijvers, naar Sylvia Plath, naar William Faulkner, naar moderne dingen. Zegt ze, nou, je kan het vergelijken met het overschrijven van een computerdocument. En zij legt uit waarom je het zou kunnen lezen. En de parallellen ook. Ook het woken. Dan zegt, ja, was die hele Proust eigenlijk niet antisemiet? Nee, zegt ze, we moeten nog wel de ironie en de spotzucht. Legt ze ook helemaal uit waar dat vandaan komt, wie die imiteerde en dat soort dingen. Interessant natuurlijk dat zijn hoofdfiguur maakt hij wel uiteindelijk een homoseksueel en wel een politiek iemand. Maar hij zelf, de verteller, de ik-verteller in het boek, is neutraal. Is heteroseksueel, zegt ook heel nadrukkelijk dat hij daar niet opgewonden van raakt van homoseksuele relaties. Neemt ook geen standpunt in de Dreyfus-affaire, want dat is natuurlijk de grote zaak. En zij loopt dat allemaal langs. Sociale ongelijkheid. Al deze dingen volgt zij. En ook allerlei sociale dingen over watervoorziening, over met de buren omgaan, over verbouwingen, over de verandering van de stad, over homoseksualiteit. Nou, echt fantastisch. Ik snap niet hoe iemand zo'n helder boek kan schrijven. Oh. Zo duidelijk, wat je helemaal kan volgen, ook als je Proust niet gelezen hebt. Maar nu, als je dat wel gelezen hebt, ga jij Proust lezen. Nou, dan is er de Parelduiker. Dat vind ik een tijdschrift. Moet meer aandacht aan besteed worden. Groot stuk over Proust naar aanleiding van de tentoonstelling. Daar was ik ook geweest, dus dat is fantastisch. En natuurlijk ook de onbekende roman van Grete Weil, die ook uiteindelijk gevonden is. Dus veel vergetenheid wat weer boven komt drijven. Ja, dankjewel, Liede Weide. veel informatie hebt gegeven. Dat boek van... Ja, heel goed. U kunt het allemaal teruglezen, die titels, op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ja, en dan gaan we nu naar Loes Luca. Ja, we hebben er al een paar keer aangekondigd. Zij staat op dit moment op de planken met een voorstelling en die heet Uit het hoofd. En het stuk gaat eigenlijk over haar eigen leven. En dat leven was niet altijd vrolijk en aangenaam. Waar de actrice gewend was om de pijnlijke kanten ervan in de vorm van grappige anekdotes vaak vakkundig weg te lachen, komt er in Uit het hoofd ruimte voor die andere, minder leuke kant. Vanmorgen is Loes Luca dus bij ons. Goedemorgen, Loes. Goedemorgen. Ja, dus nu is een voorstelling over jezelf. Hè? Hoe is dat en hoe is die voorstelling ontstaan? Die voorstelling is ontstaan omdat Maria tegen mij zei... Maria Goos, de schrijfster, die zei tegen mij... jij vertelt dingen over je leven en dan doe jij alsof dat heel normaal is. Maar dat is niet normaal, hoor. Zou ik daar nou niet eens iets over kunnen schrijven? Dat moet jij weten, zei ik toen, geloof ik. Toen zijn wij, omdat we dat toch wel een leuk idee vonden... met z'n twee weken naar Parijs gegaan, waar ik ooit au pair ben geweest. Daar hebben we elke dag gewerkt. Ik vertelde me het verhaal en zij schreef... op. Daarna gingen we dan heel lekker eten. Ja. Dat kan je daar. Maar wat waren die dingen waarvan zij zei... jij doet alsof dat heel normaal is, nou, maar dat was niet normaal. Dat ik 9 jaar lang op de bank heb geslapen bij mijn opoe in de achterkamer... omdat we daar inwoonden met z'n vieren. We hadden 1 kamertje waar we met z'n drieën woonden. 3. We woonden bij opoe, dus we waren met z'n vieren. Maar we woonden met mijn vader, moeder en ik woonden in de achterkamer bij opoe. En ik had geen eigen kamer en geen eigen bed... Sliep ik in het alkoof. En als mijn vader en moeder dan naar bed gingen, dan legden ze mij op de bank. Vond ik heel normaal. Omdat het is zoals het is. Ja. En dat vond Maria best een gek verhaal. En een homoseksuele vader. En... Ja, ik wou net zeggen, de homoseksualiteit. Die hoorden we Ja, er loopt een verrassende lijn door dit. Nou, maar je zegt zo van, homoseksuele vader. En natuurlijk, dat is niet... Je hebt wel vaker in interviews heb je daarover gesproken. Zeker. Maar... het is niet niks. Nee, maar aan de andere kant, als kind accepteer je gewoon dat de dingen zijn zoals ze zijn. Ja. Maar hoe waren ze dan? Nou, ze hadden het erg druk met zichzelf. En ik woonde dan de eerste 9 jaren van mijn leven bij opoe in. En die was er altijd voor mij. En eigenlijk heb ik me dat gerealiseerd toen Maria dat stuk had geschreven. Toen dacht ik, wat is opoe eigenlijk een belangrijke basis voor mij geweest? Want toen zij er niet meer was... Toen ik haar op mijn 9e dood in bed vond... toen was de grond onder mijn voeten vandaan. Maar dat heb ik me nooit gerealiseerd. En toen? Nou, toen moest ik met die 2 mensen die het heel druk met zichzelf hadden... moest ik het leven doorkomen. Ja. Nou, dat is gelukt. Kijk maar, hier zit ik nog. Die 2 mensen zijn er inmiddels niet meer. Mijn vader is al bijna 30 jaar dood en mijn moeder afgelopen jaar. En ik kon het met beide heel goed vinden, hoor. Ik was heel gek, vooral op mijn vader, die aanbad ik. Want die was heel knap en grappig. En, maar het was wel iemand die op een gegeven moment ook... met een jonge minnaar zei... toen je eindelijk op een plek woonde waar je een eigen kamertje had... ga jij dan maar even weg, want daar wil ik even gebruik van maken. Dat is een beetje gechargeerd. Oh, dat is niet helemaal waar. Want het is niet zo dat... Kijk, mensen kunnen misschien denken... A, dit is helemaal precies Loes Luca's leven. En B, zouden ze misschien nu kunnen denken... het is een hele treurige voorstelling. Nee, dat is het helemaal niet. Maar dat is niet. Het dus helemaal niet. Nee. Het is ook een hele vrolijke voorstelling. Ja. Een hele grappige voorstelling. Ja. Zonder dat er, laten we zeggen, de problemen worden weggelachen. Juist niet. Ja, maar het is wel waar dat mijn vader... ik heb het anders aan Maria verteld... Het echte verhaal is dat mijn vader wel op mijn kamer sliep... en ik sliep bij mijn moeder in bed. En hij sliep op mijn kamer met andere mannen. Ja. Maar ik ben niet weggestuurd. Dat heeft Maria ervan gemaakt. Precies, het is niet helemaal... Niet helemaal. Letterlijk. Maar je ouders bleven dus wel samen heel lang. Ja, ze zijn 13 jaar en zijn nog 12,5 jaar getrouwd geweest ook. Maar het sloeg eigenlijk nergens op. Toen sliep ik al lang bij mijn moeder in bed... en mijn vader boven op mijn kamer. Maar... Toen je dat stuk dan las, hè, dat Maria had gemaakt... Ging je toen anders tegen je eigen leven aankijken? Of jullie hadden, jij had haar de informatie gegeven. Zij heeft er een stuk van gemaakt. Fantastisch heeft ze dat gedaan. Zeker. Dacht je toen, oeps, jee. Of mooi, alleen maar, of wat een vakman, wat een vakvrouw. Nee, want wat er in het stuk staat, gebeurde ook eigenlijk in het echt. Ik wilde het eind niet spelen. Het eind gaat namelijk over de dood van mijn echtgenoot. En ik dacht, ik heb echt letterlijk tegen Maria gezegd... Maria, zo willen de mensen toch niet naar huis met dit einde. En ik heb het ook heel moeilijk gevonden om dat einde te repeteren. Daar heb ik echt voor me uitgeschoven. Dat is heel erg à la Loes Luca, als je problemen hebt voor je uitschuiven. En uiteindelijk ben ik het wel gaan doen en ik heb daar ook best verdriet over gehad. Inmiddels werkt het louterend. Vind ik het een ode aan mijn vader, mijn moeder, mijn opoe en mijn man. Wanneer was dan de omslag? Na heel lang repeteren en ook janken en het spelen. En dat duurde best een poos. Ik denk dat dat wel 30 voorstellingen geduurd heeft voordat ik het met plezier. Ik heb het hele voorstelling, maar heb ik het heel erg. Is heel erg grappig en ja, ook leuk. En, maar op het eind, ja, dan zit ik in een stoel te vertellen dat mijn man is overleden. En dat is niet leuk. Door het spelen krijg je dan meer afstand of wendt het? Krijg je eelt op je ziel? Wat is dat dan? Ja, dat is het. Het werkt nu louterend. Ik ben eigenlijk heel blij. Ik vind het een ode aan hem om het elke dag over hem te hebben. Ja. Maar goed, mijn man gaat wel elke dag dood. En ik stop elke dag mijn moeder in een inrichting. Een verzorgingstehuis. Nou, de voorstelling heeft niet een vorm van een monoloog. Zeker niet, nee. Hè, want soms dan speel je ook even je vader. Ja. En er staat nog iemand anders ook op het toneel. Zeker. Dat is Kaatje Kooi, die heet dan Oortje. Want er wordt dan gezegd, ja, moet Loes misschien af en toe een beetje helpen. Hè? Zo begint. Ze zit het op de achtergrond. Zo van, nou, voor het geval het nodig is. Hè, een souffleuse eigenlijk. Ja. Maar ja, dat is ook weer zo leuk gedaan. Langzaam krijgt zij een andere rol. Hè? Ja. En gaan jullie dus, gaat dat heel erg door elkaar spelen? Ja. En speelt zij dan bijvoorbeeld jou dan bijvoorbeeld, en dan speel jij je vader. En dat lijkt heel ingewikkeld, maar dat is heel erg. Was dat de bedoeling of is dat gegroeid? Dat is gegroeid en dat is eigenlijk te danken aan Aad Zeelen, onze regisseur. Die heeft, ja, Maria, die levert zo'n stuk af. En het is natuurlijk helemaal nieuw, dus het wiel moet uitgevonden worden. En Aad heeft eigenlijk heel goed redactioneel werk gedaan. En Aad heeft ook verzonnen dat zij mij op een gegeven moment gaat spelen als, ja, Parijsmeisje. Dat die moederrol, ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar wij wisselen soms van rol. Soms ben ik het kind, soms is zij de moeder en soms dat andersom. Kan, dat kan allemaal het in het theater. Allemaal, en het geeft ook heel mooi de dementie weer van mijn moeder. Op die manier krijg je ook een soort inkijkje in dementie. We hadden deze uitzending eerder over Oud-Zeer, het boek van Bram Bakker. Dat we allemaal wonden uit onze jeugd meedragen waar we dan op latere leeftijd ineens iets mee moeten. Is dat dit stuk, gebeurt dat in dit stuk ook een beetje? Ja. Eigenlijk wel. Ja, Mieke heeft het gezien. Ik heb het gezien, ja. En ik dacht ook, toen Bram Bakker had het er net over, dat we dus eigenlijk uit ons hoofd moeten en meer, laten we zeggen, fysiek de dingen moeten ervaren. Ja, proest lezen, jongens. Oké, dat kan ook. Iemand in zijn lichaam zit. Ja, maar uit het hoofd dacht ik opeens aan die titel. Ik denk, ja, die slaat denk ik niet alleen op dat jij dat dan uit je hoofd moest leren, maar ook dat je uit je hoofd gaat en voelt, of niet? Of heb ik dat, ja, is dat eigenlijk allemaal weer is de titel, het is eigenlijk anders. Eigenlijk zou ik een revue-artiesten spelen, vandaar ook het affiche waar je een soort revue-artiesten op ziet, die dementeerde, ja, en die terugkijkt op haar leven. Maar dat is, je moet dan jaren van tevoren dat aan de boekjes van de theaters vertellen wat je gaat doen. En dat weet je eigenlijk nog niet. Dus we hadden dat verzonnen, Maria en ik. En er zouden ook elementen van mijn eigen leven in zitten. Maar uiteindelijk werd dat in het schrijven, werd dat steeds meer mijzelf. En niet een oude variété-artiesten die dementeert. Want ik kon het woord dementie niet meer horen. Ja. Na 8,5 jaar voor mijn moeder te hebben gezorgd die dementeerde. Dus het werd steeds meer werkelijk. Ja. Alles wat zij erbij verzon, zei ik, maar dat, zo is het helemaal niet gegaan. Dat vind ik toch gek. Ja. Dus het werd steeds meer het meisje wat opgroeit in het naoorlogse Rotterdam. Ja, maar goed, wat Bram zegt over het Oud-Zeer, het gaat op een gegeven moment wel over dat dus het bange meisje, hè, wat er ook natuurlijk in de jonge Loes zat, of de jonge Loes misschien al wel was, die moest in een koffer gestopt worden. Mm-hmm. Dat moest, hup, dicht. Toch? Ja, dat is een metafoor van Maria, ja, voor mijn hoe ik het leven doe. Dat ik denk, nou hop, daar hebben we het niet over. Doorpakken, jongens. Ja, er zijn wel ergere dingen. Of hoe, ja, zoiets. Overal wel wat. Er is overal wel wat. Oh, helemaal, ja, niet erg. Ja. Overal wel wat. Ja. Ja. Maar dat geeft je ook de gelegenheid natuurlijk toch om in dit stuk ook weer iets van je oude zelf te laten zien. Zeker, ja. Het stotterende stumpertje. Ja. Nee, maar ook de artiesten, zoals heel veel mensen je kennen. Dus, ja, jeuze, iemand die altijd overal vrolijk de gang in jaagt, zo. Hè? Ja. Maar dat is toch wel vaker, dat juist hele vrolijke mensen of comediennes of zo, juist de tragiek weghouden door maar leuk en groot en wild te zijn. Het is een afweermechanisme, zeker. Ja. Ik ben er nooit voor in therapie geweest, maar dat zou ik me kunnen voorstellen. Nou, dat de therapeut dat wat zou is er zeggen. Nou wezenlijk veranderd als je jezelf speelt of iemand anders? Je speelt toch altijd alles in. Ja, het is een kwetsbaarder programma daardoor. Ik was bang in het begin dat mensen het niet leuk zouden, dat ze het niet mooi zouden vinden. En je zei leuk. Ja, leuk, maar ik bedoelde mooi. Nee, maar je zei leuk. Ja, dat is waar. Mensen denken altijd, Loes, leuk. Ik was heel bang dat mensen zouden denken, krijgen we nou? Ja. Dat maar gebeurt ook wel, hoor. Die film die jij gemaakt hebt, ik weet niet meer hoe die heet, in Spanje. Vida. Ja. Nou ja, daar zit die tragiek natuurlijk ook in. Op een maar andere manier. Dan speel echt iemand anders. Ja, dan speel je wel iemand anders. Maar dat is ook niet de oude Loes Loeken alleen maar lachen, gierenbrullen. Nee, dat is natuurlijk ook. Zeker. Ja, er zit heel nadrukkelijk een hele serieuze ondertoon in die film. Zeker. En ik heb wel meer toneelstukken gespeeld met serieuze rollen. Ja, zeker. Maar jij zegt, ik was bang dat mensen dachten, Loes Loeken, dat wordt lachen. En dat ze dan teleurgesteld zouden. Ja, en dat ze het helemaal niet mooi zouden vinden. Maar mag je dat niet eens een keer doen na zo'n hele geweldige carrière? Dat je denkt, nou, dan lach je maar eens niet. Nou, zie precies. Je maar eens mij. Nou, meid, ga ik jij maar eens komen kijken in de Lamar. Want dat doe ik ook. Is het ook. Ja. Je speelt deze voorstelling nog een tijd, tot en met 28 juni. Nee. Nee? Nee, joh. Oh, dat was vorig jaar. Nee, ik speel hem tot 18 december, waarvan de 13 maakt niks uit. Nou ja, het 13 staat hier gewoon fout, ja. Ja, 13 is heel... Ik zou straks iemand vermoorden. Ik heb mijn Kalashnikov die is hier niet. Oh. Ja. In ieder geval speel ik 13 tot en met 18 december voor het laatst in de Lamar. Okay. In Amsterdam. En verder speel ik nog her en der door het land. Ja. En je kan altijd uit het hoofd kijken waar dan vanavond in Den Haag. Dan? Dus, ik zou zeggen Liedewijk. Ja, Liedewijk. Ik ga er absoluut heen. Ja. Ik heb alleen maar gewerkt de laatste maanden. En ik ga me deze maand alleen maar op mooie dingen trakteren. Kom jij maar eens lekker naar mij kijken. Ik zal je niet teleurstellen. Waar ik bang voor was, is als mensen het niet mooi zouden vinden, dat ze mij dan ook niet leuk zouden vinden. Want het gaat wel over. En dat heb je nog steeds. Ja, dat heb ik nog steeds. Maar ze vinden het mooi. Mensen vinden het gewoon heel mooi. Ze vinden het heel mooi. Je denkt. Dus maak je daar geen zorgen over. Goed, nou ja, uit het hoofd. Dus Loes Loeken, theatervoorstelling tot en met 18 december in de Lamar een hele week. Zometeen Frits Spits met de Taalstaat. Dag. Een programma van Max. Oranje op het WK voetbal. Nu Frenkie de Jong komt die bal. Gakpo, doelpunt! Cody Gakpo scoort. Daar komt Oranje weer. Dit wordt wel weer een kans. Een schot en een goal ook. Cody Gakpo maakt hem. De groepsfase achter de rug. Op naar de achtste finale. Kans de paai. Klaassen, hij niet blind proberen. Luister Oranje. Vanmiddag. Nederland Verenigde Staten. Bal wordt verlengd. De kans van Nederland. Frenkie de Jong. 2-0. Vanmiddag om 4 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Verenigde Staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo cool dat je zo dicht bij je kan komen. Dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Feyenoord is een bejaarde met een sticker op zijn rollator waarop staat: opzij, ik moet naar de Kuip. Feyenoord is een konijn dat naar Ed de Goeie is vernoemd. En een rode kat die Van Loen heet. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Feyenoord is de trots van Rotterdam. Feyenoord is liefde. Lees nu Lourdes aan de Maas. Het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel.